NPO Radio 1. Het is 3:00, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken zijn er weer hulpgoederen Gaza binnengebracht via de pier die door het Amerikaanse leger is aangelegd. De pier was pas een week in gebruik toen een storm die eind vorige maand beschadigde. Hij is inmiddels weer verbonden met het vasteland. Gisteren kwam er een eerste lading aan met bijna 500.000 kilo humanitaire hulp. President Biden zei eerder dat de hulp via de pier alleen niet genoeg is om alle Palestijnen te helpen. Daarvoor moeten er meer grensovergangen open. Ook gisteravond hebben tienduizenden mensen in Israël gedemonstreerd voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Ze eisen dat de regering Netanyahu een akkoord sluit met Hamas. Er zitten naar schatting nog zo'n 120 gijzelaars in Gaza. Gisteren werden er 4 bevrijd. Daarbij zijn volgens Hamas meer dan 200 doden gevallen. De premier van Denemarken, Mette Frederiksen, bedankt mensen voor de steun die ze heeft gekregen nadat ze vrijdag op straat door een man was geslagen. Ze schrijft ook dat ze bedroefd is en rust nodig heeft. De politie zegt dat de verdachte dronken was en alleen handelde. Hij lijkt vooralsnog geen politiek motief te hebben en blijft voorlopig vastzitten. Bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada hebben Max Verstappen en George Russell exact dezelfde tijd neergezet. Maar omdat Russell van Mercedes eerder de snelste was, mag hij vanaf pole position vertrekken en Verstappen als tweede. Voor het eerst in 46 jaar heeft een atlete op de EK Atletiek een medaille gewonnen bij zowel discuswerpen als kogelstoten. De eer is voor de Nederlandse Jorinde van Klinkum. Ze won vrijdag zilver bij het kogelstoten en gisteravond zilver bij het discuswerpen. De laatste keer dat een atlete 2 medailles won op die onderdelen was in 1978. Het weer, eerst in de ochtend nog veel zon, maar daarna stapelwolken met vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt vandaag 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Nawar Sira van Sluis. Reizen doen we allemaal. Denk aan het stukje van huis naar werk. Misschien een fijne vakantie. Of toch dat dagje strand op een zonnige dag. Maar bij allemaal geldt toch weer fijn als je weer veilig thuis bent. Maar wat nou als je moet reizen met het doel niet terug te komen, maar op een andere plek die veilige basis op te bouwen? Om wat voor reden je moet of besluit je huis te verlaten, het reizen en vooral weer opnieuw thuiskomen brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Straks spreek ik weer over met Roos Ikema, directeur van MyGreet. En later deze uitzending hebben Sanne Sprenger, Gayet Abdo en Angelina Butkina, die zijn hier te gast in de studio om te praten over hun documentaire We komen van ver, over onvrijwillige migratie tijdens je adolescentie. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Sinds 2004 loopt het medicijnentekort op. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Farmacie, de KNMP, meldde dat van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland maar liefst 5 miljoen wel eens te maken hebben gehad met een tekort. Sommige patiënten moeten enkele weken wachten of soms zelfs maanden. En bepaalde medicijntekorten zijn definitief nooit meer levenbaar. Ook zijn we de afgelopen decennia steeds afhankelijker geworden van landen in Azië voor onze medicijnen, omdat de productie van de medicijnen is verplaatst naar lage lonenlanden. Een van de oplossingen voor apothekers is het binnenhalen van een goedkopere variant van een bepaald medicijnmerk. Daarover spreken we met huisarts en onderzoeker Shakib Sana. Hele goede nacht, Shakib. Wat zijn nou die belangrijkste oorzaken van dit oplopende medicijnentekort? Er zijn verschillende redenen waarom er tekorten aan medicatie zijn op het moment in Nederland. Het heeft te maken met productieproblemen, problemen met de leverbaarheid van de grondstoffen en of ook door de toegenomen vraag op dit moment. Daarnaast heeft het ook te maken dat de geneesmiddelenprijzen in Nederland zijn sterk gedaald en daardoor ook in de combinatie met lage inwonersaantal, bijvoorbeeld als je dat vergelijkt met een land als Duitsland die 85 miljoen inwoners heeft, en ook dat we in Nederland relatief weinig medicatie gebruiken, dan wordt Nederland niet een hele interessante afzetmarkt voor de medicatiefabrikanten. En dat zorgt ervoor dat wij hier in Nederland een tekort aan medicatie krijgen. Oké, Shakib, duidelijk. En op wat voor soort medicijnen heerst dan precies een tekort? Op dit moment heerst er een tekort aan medicatie, eigenlijk een scala aan groepen en medicatiesoorten. Van antibiotica tot bijvoorbeeld luchtwegverwijders, de Ventolin, wat de afgelopen tijd ook in het nieuws is geweest, maar ook medicatie tegen jicht, sommige ontstekingremmers, sommige medicatie voor bloeddrukverlagers, om de bloeddruk te verlagen. Dus een hele groep aan medicatie die zijn er op het moment niet beschikbaar of onvoldoende beschikbaar. En dagelijks hebben wij als huisarts hiermee te maken dat wij een recept die wij voorschrijven, krijgen toch een bericht terug van de apotheek dat het niet leverbaar is. Dan wij moeten even een andere medicatie gaan kiezen. Vaak als wij medicatie gaan voorschrijven, is het de eerste keuzemiddel. En het middel is een eerste keuze gemaakt omdat die eigenlijk het beste zou werken. Maar moeten wij dan als dokters in dat geval noodgedwongen naar een andere keuze gaan? Ja, dat lijkt me best problematisch, omdat het over echt belangrijke medicatie gaat die mensen vaak dagelijks ook moeten innemen. Hoe lost goedkopere medicatie of eigenlijk die merken de inkoop het probleem op? We hebben in Nederland een preferentiebeleid. Een preferentiebeleid betekent dat de verzekeraar, die heeft een contract met een fabrikant om van de werkzame stof naar de goedkoopste versie te gaan. En die goedkoopste versie, daar is het dan werkzame stof, is hetzelfde. Alleen als je de race naar de bottom is om te kijken van of je zo min mogelijk geld voor medicatie gaat betalen, dat kan wel voor één of twee personen niet uitmaken. Maar als je bijvoorbeeld heel veel miljoenen receptregels hebt, dan kan natuurlijk wel heel veel geld gaan schelen. Dus aan de ene kant kun je daardoor door preferentiebeleid, door minder geld te betalen, ga je sparen op de medicijnkosten, dus als verzekeraars. Dus hier in Nederland sparen we daarop. Maar aan de andere kant, omdat de prijzen zo laag zijn, is Nederland niet een goede afzetmarkt voor de medicijnfabrikanten. En dat betekent ook dat wij dan op een gegeven moment toch nog soms naar de duurdere varianten moeten gaan als de medicatie niet leverbaar is. Dus de vraag is of de preferentiebeleid of altijd race naar de bottom, of dat nou het goede manier is om te kijken naar hoe wij het geneesmiddelen voorschrijfsysteem in Nederland met elkaar geregeld hebben. Ja, maar op zich is het niet zo'n probleem welk medicijn je hebt als de werking hetzelfde zou zijn. Wat is vooral het verschil tussen goedkoper en de duurdere variant? Er is een verschil tussen een goedkope variant of een duurdere variant. Wij noemen dat eigenlijk bij ons dokters en apothekers. Je hebt een generiek geneesmiddel. En dat betekent dat bij een middel wordt voorgeschreven wat niet meer een patent is. En dat medicatie die wel onder patent zijn, dat betekent dat de fabrikant die het gemaakt heeft, als eerst gemaakt heeft, die heeft het recht om dat te verkopen in de vorm hoe die gemaakt is. En dat zijn vaak duurdere middelen. En wanneer die patent gaat vervallen, dan mogen andere fabrikanten die medicatie ook maken. En dan zijn die medicatie veel goedkoper. En vaak zijn het ongeveer voor 95, soms 98% zijn de werkzame stoffen hetzelfde als de medicatie met patent of een specialiteit is, zoals wij het ook soms noemen, of een generiek geneesmiddel wat dan goedkoper is. Er is wel een verschil in de bindstof en samenstelling, maar de werkzame middelen die zijn eigenlijk voor een grotendeel hetzelfde. Ja, en Shakib, wat is precies de rol van de verzekeraars in het medicijnentekort? Na de invoering van de huidige zorgstelsel in 2006 zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor het inkopen van de geneesmiddelen. En zij passen daarbij een preferentiebeleid. En dat betekent dat de zorgverzekeraar beslist welke medicatie of welke merkmedicijn met de werkzame stof moet geleverd worden. En dan gaan zij een afspraak maken met de fabrikanten om de medicatie, om de goede prijsafspraken te maken. Eigenlijk de prijsafspraken te maken waar, om tegen een lager tarief medicatie te kunnen krijgen. En daarna zijn alle apothekers verplicht om dezelfde medicatie te leveren. Doen apothekers dat niet, dan kunnen ze ook gekort worden op hun budget. En of de patiënt moet de medicatie zelf betalen. Het wordt gewoon dan kortweg niet vergoed. Het probleem is, als het allemaal goed gaat in de ideale wereld, zou het geen probleem zijn. Maar we weten ook dat er natuurlijk ook een probleem met de grondstoffen kan ontstaan. Er kunnen problemen ontstaan in de schaarste van de grondstoffen om de geneesmiddelen te produceren. Dan staat eigenlijk Nederland achteraan de rij. Want als jij een hele goedkope prijs hebt bedongen, ja, in andere landen een hogere prijs betalen voor de medicatie, dan sta je als Nederland achteraan de rij en dan ontstaan er ook tekorten. Dus de vraag is of het preferentiebeleid, zoals het heet, met het doel dat wij zo efficiënt mogelijk medicatie inkopen om de zorgpremie en de kosten in te kunnen dammen, of dat uiteindelijk op lange termijn ons gaat helpen. En de antwoord daarop is eigenlijk, denk ik, als we nu geneesmiddelen tekorten zien in Nederland, antwoord is nee. Dus het preferentiebeleid die er was, eigenlijk heeft het doorgeslagen. Dankjewel, huisarts en onderzoeker Shakib Sana. Om je op een plotselinge verandering voor te bereiden, is het wel belangrijk om ook na te gaan welke regels jouw zorgverzekeraar hanteert. Je kan hiervoor terecht op de website of bij de klantenservice van je verzekeraar. En bij twijfel moet je altijd overleggen met je behandelende arts. go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there all at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful. Katie Melua hoorde je op NPO Radio 1 in de Nacht is Zwart. Wonderful life. Migratie is een mensenrecht. Migrate gelooft dat migratie de wereld een betere plek kan maken. Ze organiseren protesten, campagnes en zetten zich op verschillende manieren in voor mensen op de vlucht. Dit jaar organiseren ze voor de tweede keer de nationale Move-demo. Zaterdag 15 juni, 2 uur op de Dam in Amsterdam. We spreken hierover met oprichter en directeur van Migrate, Roos Ikema. Goeienacht, Roos. Goedenacht. We hoorden het net al, aankomende zaterdag de tweede editie van de Move-demonstratie. Waarom is deze demonstratie zo hard nodig volgens jou? We krijgen natuurlijk een extreemrechts kabinet die het strengste asielbeleid ooit wil voeren. Migranten en ook vluchtelingen in Nederland worden al gesegregeerd en uitgesloten. Zowel aan de Europese grenzen als hier. Dit is het moment om ons uit te spreken tegen dat segregatiebeleid en op te komen voor vrije migratie. Maar wat houdt dat uitspreken in? Naar de Dam komen. hopelijk in grote getalen. Om ons, ja, om gewoon meer te doen dan alleen een boze tweet of een boze Instagram berichtje over het kabinet. Om gewoon op de straat te staan en te laten zien dat we het niet oké vinden wat er gebeurt met migranten. Maar gaat er iets uit te halen, denk je? Want ja, het coalitieakkoord is er. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk ligt de macht niet alleen bij het kabinet, maar ook bij ons als burgers en ons als mensen. En niks doen helpt sowieso niet. Mm-hmm. Demonstreren is wel natuurlijk maar één van de dingen die je kan doen. Dus er zal zeker ook op de demonstratie veel aandacht zijn voor andere manieren om je te verzetten tegen de plannen van het kabinet. Want we moeten niet alleen demonstreren, maar ook direct actie nemen, denk ik. Ja, en als we nog even teruggaan naar de demonstratie zelf, want jullie hebben ook een heel divers programma eigenlijk die middag. Kan je daar wat over vertellen? Ja, we hebben veel verschillende sprekers. Verschillende migranten worden op verschillende manieren uitgesloten of gesegregeerd in Nederland. Dus er zijn sprekers die te maken hebben gehad met het asielbeleid. Maar ook mensen die hier ongedocumenteerd zijn en die dus gewoon niet mogen bestaan in Nederland. Mm. En daardoor te maken krijgen met uitbuiting en lage lonen en geen toegang tot zorg. We hebben ook dit jaar iemand uit Polen die veel gestaakt heeft tegen Albert Heijn en de slechtere werkomstandigheden die Albert Heijn biedt aan Europese migranten ten opzichte van Nederlanders. We hebben ook iemand die heeft zijn zusje geholpen om de Europese grens over te steken en die wordt daarvoor vervolgd. Ja, dat hebben we uitgebreid in het nieuws ook kunnen zien eigenlijk in talkprogramma's. Is het uitgebreid aan bod gekomen, ja. Ja, dus we willen laten zien hoe mensen onderdrukt worden, maar we willen ook laten zien hoe mensen daar zelf al tegen in opstand komen met stakingen of met acties of met hulp. Ja. En we hopen daar ook mensen mee te kunnen inspireren. En waarom, er is ook een mars en er is ook allemaal mooie muziek. Ja. Dus, waarom is het belangrijk om die verhalen te vertellen op de demonstratie? Omdat ik denk de mensen die daar zijn, die willen meedoen aan de demonstratie, zijn zich natuurlijk al bewust hiervan. Nou, ik denk dat dat soms nog tegenvalt. Dus ja, de meeste mensen zijn zich bijvoorbeeld wel ervan bewust dat er geen opvang was in Ter Apel. Of dat er bootjes op zee omslaan en dat mensen verdrinken. Maar hoe groot en hoe systematisch het is en hoeveel ervan gewoon beleid is. Dus echt de schuld is van onze politieke leiders. En wat we daaraan kunnen doen, dat is denk ik soms nog iets anders. Ja, want ik vind het ook mooi dat jullie nu een Poolse migrant aan het woord laten. Want daar wordt toch vrij weinig over gesproken. Of daar wordt toch gedacht van ja, ze komen hier werk doen en kunnen daardoor geld sturen naar hun familie. Dus dat is toch minder erg of zo. Ja, terwijl bijvoorbeeld er is een reden dat er heel veel. De meeste daklozen in Nederland zijn EU-burgers. En dat is omdat EU-burgers mogen in principe vrij reizen. Dus dat is eigenlijk waar wij voor pleiten als Migrate. Dat voor iedereen zou gelden. Mm-hmm. Maar alleen als ze zelf genoeg geld hebben. Dus op het moment dat bijvoorbeeld een Poolse migrant een been breekt en vaak baan en woning kwijtraakt, is die gewoon niet welkom in een Nederlandse daklozenopvang. Dus zelfs in de daklozenopvang wordt er gediscrimineerd op basis van nationaliteit. En dus we willen mensen dan wel hebben als ze het zware werk opknappen, maar niet als ze dan als het eventjes wat minder gaat. Ja, dus jullie willen ook gewoon dat mensen de feiten goed kennen. Want je zegt al, de meeste migranten zijn mensen uit de EU. Er wordt vaak een ander beeld gecreëerd. Ja, bij ons gaat het niet alleen maar om de feitjes en om alles wat de Wilders verkondigen wat niet klopt. Mm-hmm. Het gaat gewoon om waarden en om hoe ongelooflijk wreed wij omgaan met migranten in dit land. Mm-hmm. En inderdaad hoe dat ook gaat met groepen waar we misschien van denken van oh, dat zal wel goed zitten. Of die met hun zal het allemaal wel meevallen. Ja. Of met groepen die heel onzichtbaar zijn. Dus dat geldt voor veel mensen die ongedocumenteerd zijn. Die kunnen gewoon niet in aanraking komen met de politie. Want dat betekent onmiddellijk risico op detentie of deportatie. Mm-hmm. Maar die zijn er wel. En die zijn wel ongelooflijk rechteloos in dit land. Ja. En tegelijkertijd staan ze ook op om voor zichzelf op te komen. En is het ongelooflijk belangrijk dat we het niet alleen maar hebben over de... over de ene groep tegen de ander, of de ene groep zou meer rechten moeten hebben als de ander of zo. De maatstaf zou gewoon moeten zijn: wat mogen wij als Nederlanders en waarom halen we het in ons hoofd dat andere mensen minder rechten zouden mogen hebben? Maar migratie is natuurlijk een Europese aangelegenheid. Hè? Hoe kijk je dan naar de uitslag van de Europese verkiezingen? Wat we al weten, want vanavond wordt het pas echt bekend natuurlijk. Ja, we hebben nu natuurlijk. Er wordt volgens mij morgen ook nog gestemd in een heleboel landen. Dus eigenlijk weten we zeg maar over het uiteindelijke parlement nog heel weinig. En in Europa ligt er ook nog eens heel veel macht bij de ministers van alle landen, zeker op migratie. Het parlement zegt nog relatief weinig, zeg maar. Maar Nederland dan? GroenLinks waarschijnlijk de grootste en PVV op 2? PVV heeft natuurlijk heel veel zetels gewonnen. Die had maar 1 zetel en die gaan nu naar 7 of 8. Waarschijnlijk 7, ja. Dus dat is een gigantische toename natuurlijk. Iets minder dan GroenLinks PvdA, maar dat stelt ook niet zo heel veel voor. Maar ik denk dat in het Europese parlement zie je dus gewoon eigenlijk hetzelfde gebeuren als in Nederland. Dat er gewoon een hele grote extreemrechtse groep is die graag grensgeweld wil gebruiken, die mensen koste wat kost buiten wil houden. En die daar ook geen geheim van maakt. Dus grensgeweld, ook GroenLinks PvdA wil de grenzen bewaken. Maar die scheppen er iets minder hard over op. maar eigenlijk wordt steeds verder genormaliseerd wat er gebeurt. Dus dat mensen overlijden aan Europese grenzen. Dat we gewoon politieagenten hebben die daar zwaar geweld gebruiken tegen mensen. Dat mensen gewoon met knuppels het land uitgegooid worden. Dat gebeurt niet alleen maar stiekem al jarenlang, want dat is gewoon al heel lang zo. Maar dat wordt steeds meer gewoon de officiële norm. En ik denk dat deze uitslag dat ook weer bevestigt. Van, het wordt gewoon steeds schaamtelozer dat dit gewoon is wat we doen met migranten. En dat dus ook linkse partijen daar op een bepaalde manier achter staan of dat in stand houden? Ja, en ook dat is al heel lang. Ik geloof dat de PvdA al meer dan 30 jaar geleden voor de koppelingswet stemde. En dat is de wet die eigenlijk de complete uitsluiting van ongedocumenteerde mensen heeft geregeld in Nederland. Dat is lang voordat de PVV überhaupt bestond. Ja, we weten inmiddels... Of de Turkije-deal die het begin was van het eigenlijk de pushbacks en het tegenhouden van mensen op de vlucht. Ja. Dat was opnieuw de PvdA die dat regelde in de Europese Unie. Ja. En als we kijken naar Nederland, we weten inmiddels de 4 coalitiepartijen en nu ook de nieuwe premier. Waar maak jij het meest zorgen over met betrekking tot hun beleid en migratieplannen? Heel concreet denk ik dat er gewoon een heel groot risico is dat er weer mensen op straat komen. Bijvoorbeeld in Ter Apel, maar dat zou ook in de grote steden kunnen gebeuren. Dus mensen die hier komen om asiel aan te vragen. Dan zijn er gewoon honderden of misschien wel duizenden mensen die gewoon compleet aan hun lot overgelaten worden. Omdat opvangen sluiten bijvoorbeeld? Of om ook nog andere redenen? Ze willen de spreidingswet weer intrekken. Waardoor ze het tekort aan opvangplekken in stand houden voor asielzoekers. Ja. En daarnaast hebben ze ook wel heel serieuze plekken om de serieuze plannen om de opvang voor ongedocumenteerde mensen af te schaffen. Dat zit vooral in de grotere steden. Mm-hmm. En dat is gewoon, dat betekent gewoon dat er heel veel mensen een dak boven hun hoofd kwijtraken. Ja. En dat is gewoon, ongelooflijk wreed en gewoon heel erg gevaarlijk in een koud land als Nederland. Ja. Zijn er dan Nederlandse en ook Europese partijen waarvan jij zegt, Roos, die zetten zich wel in voor veilige migratie en asielmogelijkheden in Europa? Nou, echt de inzet op echt complete vrijheid en gelijkheid hebben we eigenlijk alleen gezien bij Bijeen. Ja, maar die zitten niet meer in de Tweede Kamer. Nee. Dus dat is wel dat is heel teleurstellend. Maar Partij voor de Dieren en tot een bepaalde mate ook wel Volt hebben wel echt veel voorstellen om richting zeg maar vrijere en veiligere migratie te gaan. En natuurlijk, er is nog steeds een heel groot verschil tussen GroenLinks, PvdA en de extreemrechtse partijen. Ja. Maar vanaf daar is het wel in grote lijnen eigenlijk, migranten, daar zitten we niet op te wachten. En vluchtelingen maken we misschien nog een uitzondering voor, maar uitsluiting is eigenlijk toch gewoon de norm, zeg maar. Ja, ik kan me wel voorstellen, ook als je de beelden ziet uit Ter Apel bijvoorbeeld, of die dingen die je nu vertelt, dat je daar enorm moedeloos van kan worden. Hoe blijven jullie strijdbaar? Ja, kijk, zolang de mensen strijdbaar blijven en hier blijven bestaan, hebben wij niet zoveel te klagen, denk ik. Zeg maar. Mensen vechten al voor hun leven, riskeren hun leven om hier überhaupt te kunnen komen. Zij hebben het zoveel zwaarder dan ons. Ik denk dat de mensen die dit doen, die de grens oversteken, het overleven, en die dan in Ter Apel ook nog elkaar uit de brand helpen. Ik denk dat het mij dat ook heel vaak heel hoopvol maakt, die strijdbaarheid en de solidariteit tussen mensen. Ja. En ik denk ook uiteindelijk alle mensen, bijvoorbeeld in Ter Apel, die uiteindelijk dan ook, ja, wij hebben daar lang hulp verleend toen al die mensen op het veld stonden. En eerst dacht ik, waar is iedereen? Hoe kan dit gebeuren? En doet niemand iets? Dit is een paar jaar geleden toen er zoveel mensen buiten moesten slapen. Precies, dat is nu bijna 2 jaar geleden. En uiteindelijk zijn we maar begonnen. En binnen no time waren er ook tientallen, misschien wel honderden mensen die eten gingen koken en spullen gingen brengen en hulp op allerlei manieren hulp boden. En ik denk dat dat beeld dat het alleen maar moedeloos is. Het is misschien ook juist moedeloos als je er niks aan doet. Terwijl als je er wel iets aan doet, dan zie je dat er heel veel mensen zijn die zich op allerlei manieren dit niet accepteren en hier iets aan doen. En ik denk ook dat ik heb denk ik heel veel vertrouwen verloren in de overheid. En in het idee dat alles in Nederland maar wel goed geregeld is. En dat mensenrechten hier voor iedereen gelden. En dat wij niet mee zouden werken aan een genocide zoals er nu gebeurt in Palestina. Mm-hmm. En dat beeld ben ik helemaal kwijt. Onze overheid is super breed, alleen niet voor iedereen. Maar er zijn genoeg mensen die daar zich organiseren en zich daartegen verzetten. En ik denk dat dat ook weer een heel mooi gevoel is, een heel machtig gevoel, als je het idee hebt dat je iets kan doen. Ja, met andere mensen. Ik hoor je vaker zeggen van die zich in verzet komen of zich verzetten. Hoe kan je nog meer in verzet komen? Jullie organiseren demonstraties, maar wat valt er voor jou onder verzet? Ja, kijk, op zoveel plekken worden mensen dus eigenlijk buitengesloten. Dus verzet kan ook op heel veel plekken. Dus ja, stel je voor, je werkt in een ziekenhuis en er komt iemand aanzetten die ongedocumenteerd is. Dan kun je natuurlijk gewoon besluiten om diegene wel hulp te bieden. Ja. Je kan onderdak bieden aan mensen of een kamer verhuren aan mensen die dat eigenlijk niet mogen omdat ze ongedocumenteerd zijn. Je kan een schijnhuwelijk sluiten, hebben we wel eens gezegd, om iemand papieren te geven. Wat Abdullah heeft gedaan is natuurlijk iemand echt helpen om in veiligheid te komen, om de grens over te steken. Mm-hmm. Je kan mensen helpen die een deportatie, die tijdens een deportatie zitten. Daar zijn we nu mee bezig. Dus mensen die worden dan teruggestuurd naar een land van herkomst of een land, bijvoorbeeld in de Europese Unie, waar ze dan eigenlijk asiel moeten vragen. En dat gebeurt. Dan worden ze dus met dwang naar dat land gebracht door de marechaussee. En je kan in sommige gevallen gewoon op het vliegtuig stappen waar zij op gedeporteerd worden en proberen om dat tegen te houden. Ja. Een demonstratie is natuurlijk één moment om van je te laten horen. Maar misschien is het nog wel belangrijker om inderdaad ook iets te gaan doen. Ja. Veel dingen die je noemt zijn ook strafbaar, toch? Ja, zeker. Ja. Wat is dan de reden dat jullie dit wel aanraden om te doen? Omdat het een morele plicht is om wetten te breken die onrechtvaardig zijn en die mensen in gevaar brengen. Duidelijk. Ja. Maar dat is misschien wel waarom mensen toch niet allemaal dat zomaar kunnen doen, omdat het toch een soort angst met zich meebrengt wellicht. Zeker, maar er zijn dus ook, je kan ook kleren inzamelen of eten koken of dus mensen opvang bieden of een andere vorm van ondersteuning. Dus er zijn ook gewoon heel veel praktische dingen die je zou kunnen doen. Ja. Maar er is ook gewoon wel echt, daarom noemen we het ook echt verzet. Het is wel echt gewoon, echte solidariteit met migranten is behoorlijk zwaar gecriminaliseerd. Ik ben zelf, heb ik hulp verleend in Bosnië, daar zijn we het land uitgezet. In Ter Apel werden wij gecriminaliseerd omdat we tentjes uitdeelden. Dat is gewoon wel de realiteit, dat er echt zoveel onderdrukking is van migratie, dat ook de mensen die de migranten willen steunen daarmee te maken krijgen en daarbij dus ook risico's lopen. Ja. Maar sommige dingen zijn gewoon de moeite waard, denk ik, om je tegen te verzetten. Maar eerst zaterdag die demonstratie. Wanneer is die voor jullie geslaagd? Als we een mooi en inspirerend programma hebben, als mensen daar weglopen met het idee dat ze wel iets kunnen doen, als de mensen om wie het gaat, de mensen die hier zijn, als wat voor categorie migrant dan ook, voelen dat ze er niet alleen voor staan. Als we gewoon heel luid door de straten van Amsterdam hebben gemarcheerd en heel hard hebben geschreeuwd voor vrije migratie. Ja. En jullie hopen natuurlijk op een grote opkomst, ook zaterdag. Maar ik vond het mooi, want ik ging op jullie site kijken en daar staat ook dat je naast dat je zelf kan meelopen en meedoen aan de demonstratie ook nog wat extra dingen kan doen voor mensen waarbij het misschien minder toegankelijk is om er naartoe te komen. Wat voor dingen zijn dat? Een van de belangrijkste is dat je een ticket kan doneren voor mensen die in vooral in AZC's of in ongedocumenteerde opvangen wonen. Dat zijn dus mensen die vaak niet mogen werken en voor wie dus een treinkaartje naar Amsterdam een hele grote uitgave is. Dus je kan doneren zodat de mensen voor wie deze demonstratie is, bij de demonstratie aanwezig kunnen zijn. Je kan ook zelf, als je mensen kent die er misschien heen willen gaan, samen naar de demonstratie komen. Dat is denk ik de belangrijkste. Doneren om andere mensen, om het toegankelijk te maken voor andere mensen. Maar ook deel het, laat het weten aan mensen in je omgeving. En als we allemaal één persoon meenemen, dan wordt het al een twee keer zo grote demonstratie. Ja. Aankomende zaterdag 15 juni is om 14:00 de MOVE-demonstratie op de Dam in Amsterdam. Voor meer informatie check migrate.org. Dankjewel, oprichter en directeur van Migrate, Roos Ikema. Thanks. a refugee. No. We know where we come from. We get out our tent, then we climb over the fence. We don't want to cause an offense. Then we get a Benz, flat screen TV. Then we pay rent. Then we think we made it. Then we be a foreign friend. Best friend, can't condemn. If you give her, you are banned. Partner, defend to the end. All people depend on a friend. There is nothing to it. With a friend, I keep it cool with. Fuck it, we've been through it. We're sticking like glue, not chewing. Bad girls, hands up. MIA met Foreign Friend, wel toepasselijk vond ik na een Migrate interview. Zeker, zeker. Dan, ruim een kwart van de volwassen Nederlanders heeft in het afgelopen jaar een psychische aandoening gehad. Dat zijn maar liefst 3,3 miljoen mensen, zegt het Trimbos Instituut. En ook blijkt uit onderzoek van het CBS dat 82% van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar in 2023 aangaf dat hun gezondheid goed of zeer goed is. Dat lijkt hoog, maar in 2020 was dit nog 91%. Een flinke daling dus. Daan Heerma van Vos en Remy van den Brand presenteren de Angstpodcast. In deze vijfdelige serie van de VPRO praten ze met wetenschappers en mensen die angst ervaren over wat angst precies is, waar de grens ligt tussen normale en abnormale angsten en of angst misschien ook iets positiefs kan zijn. Je hoort hier bij De Nacht is Zwart de eerste aflevering van de Angstpodcast genaamd De Keizerin van de Emoties. NPO Radio 1 VPRO Podcast. Als ik hier iemand zie staan die hier de ramen lapt aan de buitenkant, van we zitten hier op de 15e verdieping, dan stop ik eigenlijk al met college geven. Omdat ik dus het gevoel heb dat die man daarachter namelijk is niks meer. Dus 15 verdiepingen naar beneden. Maar stop je dan echt? Ja, dan stop ik natuurlijk de gordijnen dicht. Dit is Erik Scherder. Hij is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij geeft daar regelmatig college op grote hoogte. Via ramen heb je goed zicht op het betegelde plein. 15 verdiepingen lager. Mits de ramen schoon zijn natuurlijk. We zijn hier net langsgelopen. Je hebt hier die buitenplekken. Hier buiten. Ja. Weet je, dat is een soort tras. Ja. Ja, daar kan ik gewoon niet naar kijken. Die mensen tegen het muurtje leunen. Of sommigen gaan er zelfs op zitten een beetje. Op zo'n buitenmuur. Ja, dus nee, dat is echt. Daar kan ik niet naar kijken. Of ik krijg echt knikkende knieën. Erik Scherder weet heel veel van de hersenen. En vertelt daar regelmatig over op radio en televisie. En normaal gesproken hebben we dus veel corticale netwerken. Netwerken wil eigenlijk zeggen dat gebieden op grote afstand met elkaar samenwerken om je emoties te reguleren. Nou, een van de emoties is angst. Maar dat wil niet zeggen dat hij er volledige controle over heeft. Dat reguleren betekent vaak remming. Je hebt er controle op. En dat betekent ook dat je die controle kwijt kunt raken. Of minder kunt voelen. Erik Scherder is vaak hartstikke bang. Hij heeft last van hoogtevrees, vliegangst en rijdt niet over de snelweg. Dat wijdse heeft ook het idee van ik moet precies tussen die lijnen rijden. En dan ga ik op die lijnen letten bijvoorbeeld. Terwijl je gewoon vooruit moet kijken. Nu dacht ik bijvoorbeeld met die lockdown, nou is het misschien veel stiller op die snelweg. Misschien kan ik het weer eens proberen. Hè? Ik heb wel steeds de neiging om het te proberen. Om te denken ik wil het wel weer terugwinnen. Omdat het natuurlijk toch verrekt vervelend is dat ik dat niet doe. Maar en de treinen dan. Dan denk je, ja, treinen kan ik eigenlijk ook niet. Want allemaal die mensen met die corona. Maar nee, het is er niet van gekomen. U gaat wel in treinen. En dit is Daan Heerma van Vos. Daan is de reden van ons bezoek aan Erik Scherder. Nou ja, de reden. Ach, misschien wel. Ja, ik ben de reden van de angstpodcast. Daan heeft zelf ook last van angsten. En kwam er een jaar of 3 geleden achter dat hij niet bepaald de enige is. Want u heeft zelf ook veel angsten? Ja. Ja. En liggen die op vergelijkbare terreinen of op hele andere terreinen? Ik denk dat het bij mij permanent verhoogde angstigheid is die, als ik even niet genoeg weerstand heb, kan ontvlammen in paniek. Daan startte een onderzoek naar het fenomeen angst en schreef er zijn boek De Bange Mens over. In deze podcast zetten we Daans onderzoek samen voort. En samen is dan radiomaker Remy van den Brand en ik. Ik heb nog een vraag aan jou. Aan mij? Ja. Ken jij angsten? Tuurlijk. Maar ik kan ze niet echt benoemen of zo. Ja, dat geloof ik niet echt, hè. Dat geloof ik ook niet echt. Oh, jezus, nou ben ik ineens het onderwerp. Nou, omdat als je het hebt over openheid... Hè? Ja, daar hadden we het niet over. Jawel, wij hadden het over. Je luistert naar de Angstpodcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Welkom bij deel 1, de keizerin van de emoties. Ik denk dat ik angst zou omschrijven aan een leek, dat het een gevoel is wat je bekruipt met heel veel lichamelijke ervaringen, zoals knikkende knieën, hoog ademen, hartkloppingen, het gevoel dat je keel door je hart zinkt, dat je bibbert, trilt, zweet en dat je soms daar geen raad mee weet, op psychologisch niveau geen raad mee weet, en angstiger wordt ook voor de verschijnselen, zeker als je ze niet kan plaatsen. Dus belangrijk is dat het begint met allerlei lichamelijke ervaringen. Dat het echt een affect is, iets wat je aangedaan wordt. En dat is ook de wezen van paniek, denk ik. Dus het is een reeks negatieve of vervelende fysieke verschijnselen en het bijbehorende gevoel dat er iets mis is. Ja, dat er iets mis is en dat je doodgaat, of dat de hemel op je neervalt, of dat je uit elkaar valt. Kortom, je kan heel veel verschillende betekenissen daaraan geven. Maar ik denk dat het begint met dat hele fysiologische gevoel dat er iets vreselijks met je aan het gebeuren is. Dit is Nelleke Nicolai. Ze is psychotherapeut en heeft als behandelaar veel ervaring met angstige tot zeer angstige mensen. Hoeveel pagina's nemen angst of nemen angststoornissen ook weer in beslag in de DSM? Het handboek voor psychische stoornissen? Ik geloof iets van 60. Het is een flink hoofdstuk in elk geval. En hoeveel mensen lijden, met lange ei dus, in Nederland ook weer zo'n beetje aan angsten? Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders zijn gediagnosticeerd met een angststoornis. Dus 1 op de 16 Nederlanders loopt nu rond met de diagnose van angststoornis. Maar angst is natuurlijk meer dan een ziekte. En niet alleen iets negatiefs. Ik denk dat angst heel positief is. Ik ben blij dat ik af en toe angstig ben. Het houdt mij voorzichtig en het houdt me scherp in het leven. Het is de keizerin van de emoties. Het is de meest belangrijke en de vroegste van onze emoties. Hij is er het eerst. Hij is er zodra je geboren wordt, is hij er al. Hij is evolutionair van belang omdat hij je waarschuwt voor wat er aan gevaar is. En het leven van mensen is altijd gevaarlijk geweest. Wij leven nu in veel minder gevaarlijke tijden voor baby's dan, hè? De kans dat je als baby overlijdt is stukken minder groot dan vroeger. Ik weet niet of het in jullie families voorkomt, maar in mijn familie tot de jaren 20 stierven er altijd wel 2 of 3 kinderen per gezin. En dat is al lang niet meer aan de orde. Het is nu echt een uitzondering. Dus angst voor een jonge baby. Je bent aan de goden overgeleverd als je in de wereld komt. En dan begint ook de angst al meteen. En die angst, er kan maar één remedie zijn tegen angst. Het is dat je een veilige omgeving krijgt. En die veilige omgeving die hebben we materieel wel heel erg goed op orde tegenwoordig. Maar emotioneel denk ik niet altijd. Ben je het er mee eens dat de afgelopen, nou ja, zeg 20 jaar, dat we een toename van angst of angstklachten hebben gekend? Op mijn 24ste, ik ben nu bij 73, op mijn 24ste begonnen in de psychiatrie. En toen noemde men dat anders, maar het was wel hetzelfde. Hoe werd het toen dan genoemd? Nou, ik kan me herinneren dat ik begon op de sociale psychiatrie. En de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige die mij meenam en opleidde, die zei, dit is allemaal hysterie, bijvoorbeeld. Toen heette het allemaal hysterie. Angsthysterie. En die mensen waren angstig en onzeker of verlegen of fobisch. Wat wel bekend was dat je fobieën had, specifieke fobieën. Maar de rest heette gewoon anders. Maar ik kan me troepen patiënten herinneren die allemaal angstklachten hadden. Alleen heette het toen anders. Daar heeft Erik Scherder dus last van. Van fobieën. Heel gerichte angsten die te maken hebben met één specifiek object of een bepaalde handeling. Hij houdt niet van hoogte en niet van wijdte, het wijdse van bijvoorbeeld snelwegen. Vliegen natuurlijk, dat gaat ook niet. Dus controle is daar ook niet. Dus turbulentie ervaar ik als het begin van het neerstorten. Dus ik klamp elke keer de stewardess aan. Hoe is het met die turbulentie? Turbulentie, hoe bedoelt u? Hè? Nou, ja, u voelt het toch ook wel? Hè? Nou, nee. Ik zei, nou, ik zag echt dit. Je voelt hem als eerste. Ik voel het in ieder geval als iets waarvan ik denk, ik maak me er ongerust over. Dus dat is ook een moeizaam, dat vliegen. De kern van fobie is dat je vermijdt. Dat je het niet doet. Ik heb ook een beetje hoogtevrees, maar ik ga gewoon op ladders staan. Ik vermijd niet. En ik weet dat door het niet vermijden je angst beter te hanteren blijft. Als je gaat vermijden, wordt je angst steeds groter. Dus dan wordt je wereld steeds kleiner. Ja, ja. Ja, ik heb toch ik ben een gelukkig iemand. Hè, dus ik heb ermee leren leven. Dat heb ik heel sterk. Dat ik in de dingen die ik dan niet kan, zoek ik dan juist iets wat ook weer een voordeel heeft. Ja. Wat wij noemen de cognitieve dissonantie. Dat heb ik me helemaal eigen gemaakt. En dus als je zegt, ik moet trainen. Hè, dan denk ik, heerlijk, nu kan ik in de trein werken. Dan was ik al die tijd kwijt geweest in de auto. Nu kan ik gewoon werken. Dus ik ga gewoon in de trein zitten. Ik knap mijn laptop open. Goud, hè? Anders is ik al die tijd kwijt geweest. Goed idee, die trein. Hè? Maar het is wel wonderlijk dat u natuurlijk precies zou kunnen onderscheiden wat er gebeurt in uw hersenen. En dat u dat toch geen, dat die kennis geen houvast biedt. Nee, ik heb er daardoor niet meer grip op. Dus ik weet wat ik moet doen voordat ik het vliegtuig inga. Dat kan je dan nog aangaan. Kijk, ik ga niet het risico nemen op snelwegen. Want als ik iets niet goed doe, heb ik ook anderen die ik daarmee... En je rijdt dus gewoon echt niet op de snelweg zelf? Nee. Oké, helder. Maar jij hebt dus geen fobie, Daan? Nee. Zou jij jezelf dan hysterisch noemen? Of nee, hoe zou jij omschrijven waar jij last van hebt? Ik bedoel, je zei net tegen Scherder dat je permanent verhoogd angstig bent. En als het niet goed met je gaat, dan kun je daardoor snel in paniek raken. Wat gebeurt er dan? Meestal heb ik nergens last van. Dan ben ik eigenlijk vrij onbevreesd. Maar als ik dan te gestrest raak, als mijn geestelijke weerstand te lang op de proef wordt gesteld, dan verander ik. In iemand die overal angstig voor is. Ik herkende veel in jou ook hoe je op kon gaan in dingen en dan ook daarna bek af was. En moeite met in slaap vallen. Omdat een ander je soms beter kent dan jezelf. En misschien ook omdat Daan geen kei is in het vertellen over zichzelf, gaan we op bezoek bij Daan zijn moeder. Ik ben Christine Brinkgeven. Ik ben de moeder van Daan. En van beroep socioloog en schrijver. En weet je nog wanneer je voor het eerst dacht, die oudste zoon van mij, volgens mij heeft hij ook last van angsten. Voor jou ook wel bekend als ik. Ja, ik. ja, echt op de middelbare school. Was je daarmee bezig? Lette je daarop of niet? Nee, eigenlijk niet speciaal. Ik was echt met andere dingen bezig, want je had het zo benauwd vaak. Dus dat was fysieker. Je had pseudokroep, je had astma, je had... Dus mijn eerste zorg ging altijd uit naar adem genoeg. In leven houden. Ja, basaler dan... En ja, de crash was je te veel. Ook de indrukken waren te heftig. En je had ook te veel last van benauwdheid. Dus daar ben je echt vrij snel afgehaald. Dus daar was ik veel meer mee bezig. En pas op de middelbare school had je echt een last van angsten die iets verder gingen dan gewoon bang. Herken je dit? Ja, volkomen. Toen merkte ik voor het eerst dat ik echt anders in elkaar stak dan vriendjes. Ik kon soms echt panisch raken dat ik van het ene op het andere moment dacht, volgens mij gaat er iets gruwelijks gebeuren. En dan keken ze mijn glazen aan en vroegen ze of ik de voetbal even wilde doorspelen. En dat was ook de eerste keer dat, dat ik een gesprek had met de rector daarover. Hè. Ik dacht toen nog, misschien is die school te zwaar. Hè. Ja, ik wilde heel graag van school. Ja, maar het, ja, ik dacht, als dat je te veel is, dan ga je gewoon naar een andere school. Ik wou natuurlijk ook niet zo'n ambitieus pushing moeder. Dus je had gesprekken met de rector over of ik van school mocht of kon? Daar was ik eigenlijk mee bezig. En zij zei toen heel duidelijk nee, dat hij heeft faalangst. En dat woord kende ik eigenlijk toch nog niet zo goed. Hij kan dit goed aan, hè, die school. Dus je helpt hem helemaal niet door hem van school te halen. Maar hij heeft faalangst. En wij zullen daar ook een beetje op letten. En... Maar dit, je had dat periodiek. Ja. En behoorlijk erg. Het was geen faalangst. Maar ja, wat dan wel? Ik heb één andere herinnering. Mag ik nog even terug naar jou als peuter? Dat mag. Dus even een sprong. Ja, ja hoor. Op een schaal van 1 tot 10, hoe gênant gaat het worden? Nee, dit is een hele lieve herinnering. Maar die is wel ter zake. Ik bracht je naar school toen je 4 was. Was je 4 of 6? Of 4. Bij Paula, ik weet nog, die trap op. En je moest verschrikkelijk huilen toen ik wegging. Dan was dat heel normaal, hè, dat bij kinderen die voor het eerst naar school gingen. En Paula zei ook na een tijd tegen de ouders, ga nu maar, hè, dat lost zich wel op. Ik was daar niet helemaal gerust op. Nou, terecht, want je had de hele ochtend gehuild. Niet alleen die ochtend, je hebt 3 weken lang alle ochtenden gehuild. Dat is knap. Ja. Paula zei ook, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is niet normaal. Nee, dat was... maar ik heb hem een puzzel gegeven, de boompuzzel. En die heb je toen wekenlang elke dag de boompuzzel gemaakt. Die gaf haar vast. Hoe zit dat dan bij mensen die eigenlijk voortdurend bang zijn, die een gegeneraliseerde angststoornis hebben of een permanent hoog angstniveau? Wat gaat er dan mis in dat systeem? Psychotherapeut Nelleke Nicolai. Wat er misgaat in het systeem, ja, er is heel veel over te zeggen. Er is heel veel neurofysiologisch over te zeggen. En er is heel veel psychologisch over te zeggen. Maar ik denk dat het komt dat je jezelf nooit hebt leren geruststellen. Dat hele fysiologische hoge niveau, je zou het ook hyperarousal kunnen noemen, hè? Dus een voortdurende staat van in alert zijn, alsof je voortdurend in gevaar bent, is dat je niet goed hebt leren onderscheiden wat echt gevaarlijk is en wat niet echt gevaarlijk is. En dan is nog de vraag, waar komt die angst vandaan? Is die erfelijk? Wordt die via genen? Of door opvoeding doorgegeven? Ik weet wel dat mijn vader was ook een angstige man. Erik Scherder was in ieder geval niet de enige in het gezin die er last van had. Ik zag het ook wel bij mijn vader. En ik had dat. Ik weet wel, als kind op vakantie, dan hield mijn moeder nog wel eens de handdoek voor de ravijn waar we langs moesten rijden. Oh, die had het ook met hoogte. Ja, ook hoogte. Dus mijn vader kon daar niet door het raampje kijken in die diepte, snap je? Maar ik zat achterin. Hè, dus ik. En. Ik kom niet eens bij het raam. Nee. Nou, je kon misschien. Maar je zag wel. Oh, wauw. Mijn vader is heel bang. En ik weet dat de auto een keer moest. Hadden we zo'n weg die er zo naar boven slingert. En op een gegeven moment moest mijn vader terugrijden. En ik dacht dat die auto niet meer kon remmen. Dus ik gilde het uit zijn achteren, wijze van spreken. Toen ik dacht, oh god, daar gaan we. Hè? Hij remde gewoon. Hij moest gewoon naar zo'n plateautje wat er zo een beetje tussendoor willen staan. Hè? Zo'n uitspanning waar je even kan parkeren. Dan moest hij dan naar terugrijden. Ik herinnerde me nog echt, als ik dat vergis, het is inmiddels, nou, laten we zeggen, 60 jaar geleden. Maar ik herinner me nog precies, hè, dat ik dacht, oh, yo, dat gaat helemaal mis. Dus ja, mijn vader reed ook geen snelwegen bijvoorbeeld. Hè. Heb jij het wel eens met je vader over gehad? Jawel, ja hoor, ja. Je zag op een gegeven moment, kon je aan hem zien gewoon, toen ik zeg maar volwassen was, kon je gewoon zien wanneer hij die momenten had. Dan draait hij zich een beetje zichzelf. En dan dacht ik, oké, dan gaan we even leuke dingen doen. Een beetje afleiden en zo. Weet je kon het gewoon zien aan zijn oogopslag dat hij dat even... Of hij nam wat in, hij was ook wel voor wat innemen. Ja, dat was wel een onderwerp, zeker. Ja hoor. En ook over je eigen angsten? Ja, nou, niet in extenso, nee. Dat nee, dan weer niet? Nee, hij had wel met de auto rijden. Dat hij, god, zullen we nog eens samen rijden? Op een gegeven moment ging hij met mij samen rijden om voor mij weer op de snelweg te rijden, snap je? Maar er zat natuurlijk niks tussen in die zin. Hij had geen pedalen, dus nou ja, we hebben het nog wel geprobeerd. De lammen helpt de blinden. Nou ja, hij was er overheen gekomen uiteindelijk. Oh. En, dus hij reed snelweg uiteindelijk. Ah, hoe heeft hij dat gedaan? Tja, ik denk toch door exposure. Was ook wel een man met een sterk karakter. Hij nam dan wat in en dan zakte die angst en hup. En hij had geen zin meer in al die lange wegen tussendoor. Want voordat je natuurlijk bent, ben je 2 dagen verder. Hè? Dat is ook duidelijk als je naar het buitenland gaat. Ja, sommige mensen doen dat expres. Ja, uit lol. Natuurlijk is het ook prachtig. Al die kasteeltjes langs. Maar nou ja, goed. Dus hij was er. Uiteindelijk deed hij het, ja. Daan was ook niet de enige in het gezin die bekend was met angsten. Nee. Nou ja, dat bleek eigenlijk pas toen ik mijn boek over angst ging schrijven en deze podcast ging maken. Tot een paar jaar geleden had ik geen idee. Maar mijn moeder bleek er last van te hebben. En mijn oma. En haar vader. Ik was heel bang dat ik mijn kinderen zou aandoen. Ik heb als kind altijd gedacht dat wij mijn moeder te veel waren. Dus dat wij haar in de weg zaten. Dat ze eigenlijk veel liever wou tekenen. Zo bezield en bezeten was ze van tekenen. En als ze erover praatte, was dit eigenlijk de mooiste tijd van haar leven. En dat gevoel heb ik mijn kinderen niet willen geven. Dus ik heb het pas aangedurfd toen ik echt het gevoel had... Ik heb grond onder mijn voeten. Ik herinner dat ik in Bretagne in zee zwom. Die zomer, 85, en... Toen opeens dacht, ja, ik durf het aan. Dat is een heel specifiek moment. Ja. Ja, dat herinner ik me ook nog zo scherp. Dat het opeens zo'n gevoel, ja, nu kan ik het aan. Nou ja, dan moet je nog maar het geluk hebben dat je erin krijgt, hoor. Maar dat was dus zo. Dat was ik. Dat was jij, ja. Ja. In de volgende aflevering van de Angstpodcast duiken we in de relatie tussen angst, genen en opvoeding. Is angst erfelijk? Je zult dan ook kennis maken met mijn 98-jarige oma. En dat, oh god, daar heb je het al donder weer. Nou, daar had je het weer. En dan wist ik dus, zei ik ook tegen mezelf, het gaat weer over. Maar ik geloofde het niet zo helemaal. Ik dacht misschien een tijdje en dan komt het gewoon weer terug. Go. 4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Brussel maakt zich op voor de slotdag van de Europese verkiezingen. Die begonnen donderdag in Nederland en eindigen vanavond laat in Italië. Daar gaan om 11 uur als laatste de stembureaus dicht. Meteen daarna kunnen landen hun uitslagen bekendmaken. Vandaag wordt in 21 van de 27 EU-landen gestemd, waaronder in Duitsland, Frankrijk en Italië. In een aantal andere landen zijn de verkiezingen al klaar. Naar verwachting wordt het Europees Parlement rechtser dan nu. De conservatieve en radicaalrechtse blokken staan nu samen op iets minder dan 20%... en volgens de peilingen kan dat 25% of meer worden. In de Duitse stad Karlsruhe zijn gisteravond twee gemeenteraadsleden van de partij Alternatieve für Deutschland aangevallen. Gemaskerde aanvallers sloegen de politici met een stok voor een café. De twee raakten licht gewond. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Enkele aanvallers konden ontkomen. De afgelopen tijd zijn er in Duitsland vaker politici aangevallen. Zo raakte in Mannheim een lokale AfD-kandidaat gewond bij een mesaanval en werd in Dresden een SPD-europarlementariër zwaar mishandeld. De nieuwe tijdelijke premier van Haiti, Garry Conille, ligt in het ziekenhuis. De aanleiding is niet bekend, maar zijn toestand zou stabiel zijn. Een paar weken geleden werd Conille benoemd na maanden van wetteloosheid en afwezig bestuur. Haiti is in de greep van gewelddadige bendes. Op de Europese atletiekkampioenschappen in Rome heeft Jorinde van Klinken haar tweede medaille veroverd. Ze won zilver bij het kogelstoten. Een dag eerder pakte ze al zilver bij discuswerpen. Het is voor het eerst in 46 jaar dat een atlete dat voor elkaar krijgt op een EK. Van Klinken is een van de weinigen in de atletiekwereld die beide onderdelen goed beheerst. Het weer, straks eerst veel zon, later stapelwolken, met vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt vandaag 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Nawar Sira van Sluis. Common Frames maakt film- en mediaprojecten met jonge nieuwkomers. In het kader van het project Next Generation Please van Museum Beaux-Arts in Brussel ontwikkelde dit bedrijf samen met 4 jongeren een documentaire over hun leven in Nederland, genaamd We komen van ver. Yes. Sanne Sprenkler en Angelina Boetkina, een van de jongeren in de documentaire, zitten hier bij ons in de studio. Welkom beiden. Dankjewel. We horen ondertussen ook hele mooie muziek. Ik neem even een moment om dit te horen. Dit is muziek van de documentaire We komen van ver. We gaan hier uitgebreid met jullie over hebben. Even om in de sfeer te komen. Wat zien we op dit moment als we deze muziek horen? We zien gewoon de momenten van onze levens. Mm-hmm. Wie we gaan ervaren met. En meestal is het niet altijd vrolijk, laten we zeggen. Mm. Maar ja, is het gewoon zielig. Gewoon wat we voelden toen we aan het ervaren waren. Ja, ik hoor er wel een soort hoop bijna in. Klopt dat? En hoop en ook een beetje verdriet. Maar ja, dat is wat je zoals een ervaring hebt. Ja, we gaan het daar zo meteen uitgebreid over hebben. We beginnen altijd met een speed date in het programma. Dat houdt in dat jullie om en om... Oh, ik zie Sanne heel erg schrikken al, maar geen zorgen, Sanne. Nee, ik val op mannen, dus geen zorgen. Het houdt in dat jullie om en om een vraag krijgen. En dan mogen jullie zo kort en bondig mogelijk op antwoorden. Zijn jullie klaar ervoor? Ja. Start de timer. Angelina, waar lig jij wakker van? Wat betekent dat? Waar je niet van kan slapen? Ja, gewoon van wat gebeurt in de wereld, eigenlijk. Sanne, je favoriete plek in Nederland? Mijn eigen wijk Ondiep in Utrecht. Oké. Okay. Angelina, welke persoon ben jij erg dankbaar? Mijn moeder, sowieso. Sanne, voor wie zou jij een standbeeld willen oprichten? Mijn oma, Sien. Hmm. Angelina, stad of platteland? Stad sowieso. Internet. Sanne, vul aan. In de toekomst wil ik graag... nog veel vaker van dit soort projecten maken. Mooi. Oh. Angelina, hoe ziet jouw perfecte zondag eruit? Gewoon slapen, eerlijk gezegd. Lekker. Oh, ik herken dit zo erg. Dankjewel. Dankjewel, tijd is op. Ja, ja. Oh. Jullie hebben de documentaire We Komen Van Ver gemaakt. Jij hebt hem gemaakt, Sanne, en jij bent een van de deelnemers daaraan. Samen. Ja, ja, samen inderdaad. Waar gaat die documentaire nou precies over? Als je het in een paar zinnen zou moeten samenvatten, Sanne. De documentaire gaat eigenlijk over het verhaal van vier jongeren. Het is een soort mozaïekvertelling. Die alle vier in een tienertijd naar Nederland zijn gekomen. Omdat hen dat eigenlijk werd opgelegd. Dus een gedwongen migratie. En hoe zij die fase van in hun tienertijd hier aankomen tot nu begin twintigers zijn. Die verschillende fases hebben doorlopen om hier eigenlijk voet aan de grond te krijgen. Ja, en jij bent daar één van, Angelina. Wat was de reden dat je zei, ik wil meedoen? Een van de redenen was gewoon om mensen die er waren zoals uitschaden. Voor die mensen laten zien dat ze niet alleen zijn. En ook laten zien aan mensen die dat niet ervaren, maar Nederlandse mensen gewoon dat is wat gebeurt. En ze moeten opletten als ze met internationale mensen praten. En gewoon meer bewust zijn wat ze over praten en hoe zeggen ze iets. Want waar wil je dan dat ze meer opletten? Ja, gewoon meestal is het over de taal eigenlijk. Aan het begin is het echt moeilijk om te communiceren zonder goede taal en zonder mogelijkheid om jezelf gewoon zeggen wat je echt wil zeggen. Ja. Want jij spreekt supergoed Nederlands. Hoe lang ben jij al in Nederland? Ik woon hier 3 jaar en de helft. Oh. En wat is de reden dat je naar Nederland bent gekomen? Dat is vanwege mijn familie. Mijn moeder is een Nederlandse man getrouwd. En ze zijn samen 11 jaar al, maar ze wilden gewoon samen wonen. En ik ben meegekomen met mijn moeder. Ja, want als ik mag vragen, waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit Rusland. Ja. Ja. En hoe was het dan toen je net in Nederland kwam? Oh, dat was echt spannend. Ja? Ja, en dat is echt anders dan in Rusland sowieso. Ja, dat snap ik. Ja, maar ik vond het echt... Eerste vond ik echt ongewoon. Dus alle mensen zijn meer vriendelijk, kan ik zeggen. Ze lachen meer, ze zijn meer open... dat was ongewoon voor mij om zoveel te lachen. Eerst had ik pijn in mijn gezicht. Is dat minder in Rusland? Ja, dat is minder. Dat is, dat is best koud, dus je wil niet zoveel energie. Je wil energie besparen. Okay. En niet zoveel energie uitgeven, zeg maar. Ja, ja. En Sanne, jij hebt samengewerkt met de vier jongeren, maar ook nog meer jongeren daaromheen, eigenlijk om deze documentaire te maken. Het is een participatieproject. Hoe ziet dat eruit? Ja, een van de kernwaarden van Common Frames is ook co-creatie. Dus het is een geco-creëerde film, documentaire. En dat betekende dat we eigenlijk ook samen zijn. We kregen die uitnodiging van Bozar in Brussel om iets te maken met 10 jongeren. En ik ben in eerste instantie met 6 jongeren om de tafel gaan zitten. Van, nou, waar willen we dan eigenlijk een film over maken? En Angelina heeft dat natuurlijk eigenlijk ook al benoemd. Waar het verhaal over gaat. Maar een van de redenen dat we het ook wilden maken was dat je merkt dat deze jongeren, doordat ze zelf veel hebben meegemaakt, in een taalklas komen te zitten met mensen die allemaal geen Nederlands spreken, dat die eigenlijk in een soort superdiverse samenleving in het klein zitten in die klas. En al behoorlijk wat empathisch vermogen opbouwen door wat ze doorlopen en doordat ze in die klas zitten. En dat ze dat vervolgens in de Nederlandse maatschappij bij leeftijdsgenoten eigenlijk niet zo ervaren. En dus een oproep tot empathie is ook een van de doelen. En omdat we daarnaar zochten met elkaar van hoe gaan we dat doen, zijn we eerst heel lang met elkaar gaan praten. Dus zij zijn met z'n zessen, volgens mij wel 3 avonden, 3 uur lang met elkaar om de tafel gegaan. En hebben op die manier de verhalen naast elkaar gelegd, van eerst van elkaar gehoord en vervolgens besloten hoe ze dat aan de Nederlandse jongeren en aan de jongeren, zoals Angelina al zei, die hen nog nakomen in Nederland, zouden willen vertellen. Ja. En Angelina, we hoorden net eigenlijk een hele korte versie van jouw verhaal, hoe jij in Nederland bent gekomen en stukje hoe je dat hebt ervaren. Wie zijn de andere drie jongeren die ook met jou in de documentaire zitten? Er zijn Remy, dat is een vorige klasgenoot van mij. We zaten samen op een internationale school om Nederlandse taal te leren. Hij komt van Congo en toen ik zijn verhaal heb gehoord, dacht ik, nee, dat is niet waar. Dus ja, dat daar geen internet is, dat hij op de koe, hij gaat koeien, hij moest heel lang lopen naar zijn school. Ik dacht, wauw, dat is echt een andere wereld. En hij is vanuit daar gekomen. Yeah. En dat is echt anders dan wat ik heb ervaard. Andere jongen is Ha. Hij is een jongen van Vietnam. En hij is hier gekomen om te zorgen voor zijn vader. Mm-hmm. Ja, en hij had ook zijn eigen verhaal. Dat is beter om documentair te kijken, om beter te weten wat gebeurt daar. En hij is een jongen van Somalië, toch? Of, ja, oorspronkelijk uit Somalië. Ja, uit Somalië oorspronkelijk, maar hij woont in Jemen. En hij had ook een goede verhaal, echt een sterke verhaal over zijn moeder. Mm. Zij waren apart voor lange tijd, maar in de Nederland kwamen zij samen. Ja, hoe was het voor jou, Angelina, om die verhalen van die drie anderen te horen? Herkende je het of dacht je, oh, dit is echt wel anders? Ik kon gewoon sommige details, maar niet hele verhalen, zeg maar. Nee. En toen ik voor het eerst hier heb gehoord, dacht ik, wauw, is het zo? Is het echt waar? Ik praatte met zo'n mensen en ik wist niet alles over hun levens. Is het echt bijzonder om te horen, sowieso. Ja, en het bestond dus eigenlijk dat jullie eerst drie avonden met elkaar gingen praten aan tafel. Ja. Want jullie kenden elkaar misschien wel een beetje, maar niet heel goed. Ja, en we werden echt een familie, kan ik zeggen. Voor mij was het tenminste zo. Dus om zo goed kennis te maken en zo goed de verhalen leren. En ja, ook toevoegen, nog vragen stellen. En eigenlijk vragen stellen is echt belangrijk om meer te leren kennen over de mensen. En ik heb dat geleerd. Ja. Om dichter bij elkaar te komen, denk ik, in de perspectief. Ja, dat is wat ik wil. Voor vragen stel je ze dan? Wat wil jij graag weten? Ik wil altijd graag weten hoe voelden mensen toen ze ervaring hadden. Dat is echt belangrijk. En je kan meer begrijpen. Je kan niet altijd helemaal begrijpen wat gebeurt daar. Ja. Je was nooit daar. Maar je kan voorstellen en je kan gewoon meer empathie gebruiken om beter te begrijpen. En als ik diezelfde vraag aan jou stel, hoe voelde jij je? Oh, ja, dat was heel veel gevoelens. Maar eerst was het verdriet, omdat ik ver van mijn familie, van mijn oma was. En ik was opgegroeid bij mijn oma, dus ja, ik voelde heel veel verdriet dat zij niet bij mij is. Ja, maar ook, dat was spannend, omdat, wauw, dat is een nieuw land, nieuwe mensen, nieuwe ervaringen. En ook, werd ik gewoon blij, uiteindelijk. Ja. Sanne, hoe was het voor jou om dit proces zo mee te maken? Ook wel spannend eigenlijk. Ik kende ze ook allemaal een beetje van projecten die we eerder hadden gedaan op de scholen. En wat Angelina ook al zei, ze kenden elkaar. Sommige van hen kenden elkaar ook wel. Maar als je daar op die school komt, dan ben je een jaar of 15, 16 in hun geval. En dan wil je eigenlijk vooral vooruitkijken. En vooral niet anders zijn dan de rest. En vooral het hebben over het hier en nu. Dus het was voor mij ook wel spannend om hen een paar jaar later te vragen. Ook juist omdat ze de Nederlandse taal inmiddels beheersen. Van hoe kijk je daarop terug? En wat kan je nu wel vertellen? Wat durf je nu? Wat lukt je nu om goed te vertellen? Wat destijds nog helemaal niet zo was. En dat betekent ook dat ze alle vier openden op een manier. Ja, die af en toe ook heel kwetsbaar was. En je wil al die verhalen ook veel recht doen. Dus je moet vervolgens een mozaïekvertelling maken met elkaar, waarbij je daar ook een selectie in moet maken. Dat vond ik heel spannend, maar ook een heel mooi traject eigenlijk. Is er dan een bepaalde rode draad waarin je keuzes hebt gemaakt van dit komt er wel en dit niet? Of was dat heel persoonlijk per persoon? Nou, we begonnen met dat ik had een aantal vragen op aanzichtkaarten geschreven en die moesten ze één voor één voorlezen aan elkaar. En dan moest iedereen op dezelfde vraag antwoord geven. En zo kwam je eigenlijk al op vier verschillende perspectieven op dezelfde vraag. En toen hadden we uiteindelijk een soort narratieve structuur waarbij ze, was ook ingegeven door de groep zelf, een soort checkpoints afliepen. Eigenlijk elke deur die je door moet om meer geaccepteerd te worden in die Nederlandse samenleving. Dus ja, die structuur hebben we eigenlijk vastgehouden. Maar wat was de reden dat jij dan dacht, Sanne, deze verhalen moeten verteld worden? Omdat ik denk dat op dit moment in Nederland het empathische vermogen van veel jongeren, in ieder geval zo. Ik denk dat kregen we eigenlijk ook terug uit die filmopnames, is dat op het moment dat je hier aankomt en in die internationale klasse zit, dan heb je nog wel een soort van veilige vluchtheuvel, noemen ze het ook wel letterlijk op die scholen. Maar als je dan vervolgens het mbo, hbo of wo ingaat en met Nederlandse jongeren in aanraking komt, dan blijkt dat er eigenlijk nog best wel veel onbegrip is. Onbekend maakt onbemind-achtige ervaringen. In ongevoelige vragen, of hoe moet ik dat formuleren? Nou, niet eens vragen. Vooral een soort onrust over, moeten we nou nog steeds op jou wachten? Dat vertelt Gaïd bijvoorbeeld. Omdat jij weer een vraag moet stellen over wat nou precies bedoeld wordt in de les. Daardoor vertraagt onze les. Of heel egoïstisch eigenlijk, bijna. Ja, dat is natuurlijk ook leeftijd. Waarschijnlijk als je in de puberteit zit. Wat vond ik belangrijk om aan die jongeren uit te leggen. Stel je eens wat meer open voor de verhalen van degene die bij jou in de klas komt, die met zo'n achtergrond binnenkomt. Heb geduld met de Nederlandse taal. Want juist doordat jullie geduld hebben en het gesprek aangaan, versnelt het leren van die taal voor degene die daar binnenkomt. Want Angelina, jij kwam best wel niet uit eigen interesse naar Nederland. Mm-hmm. Je ging met je moeder mee. Kom je in Nederland, moet je ook Nederlands leren. Hoe ging dat traject voor jou? Ik heb ook, dus toen we bezig waren met het project, was ik nog bezig met mijn school in Rusland. Dus ik studeerde online om mijn diploma te krijgen. Ik sprak niet zoveel Nederlandse taal, omdat ik echt, echt bezig was. En ik heb heel veel nieuwe woorden geleerd en gewoon meer verzekerdheid krijg van mezelf. Ja, maar je spreekt ook echt goed Nederlands. Is dat ook omdat je graag nu hier een nieuw leven wil opbouwen? Dat je daarom er zo voor inzet? Ja, dat is mijn doel nummer 1, kan ik zeggen. Ja. Ja. En waarom en hier niet terug in Rusland? Oh, er is oorlog. Ja. En ik vind het gewoon niet fijn. Ik zie niet zoveel daarom te doen. Ik ben daar 1 keer geweest in december om mijn examens te doen. En toen ik daar ben gekomen, voelde ik me niet zo thuis, kan ik zeggen. Dus gewoon de sfeer was echt anders. Het was echt veranderd, toen je er wegging. Ja, ja. Dat was, is het echt veranderd. En ook mijn vrienden waren verdrietig. Ze waren aan het praten over oorlog. En voor mij was het gewoon pijnlijk om te horen. Ja. Daarom wil ik niet terug. En ik ben echt niet eens met Russische politiek. Nee. Ja. En toch heb je bewust de keuze gemaakt om je opleiding af te maken online en dan nog naar Rusland te reizen voor de examens? Of moest dat zo zijn? Dat moest zo zijn. Toen ik hier ben gekomen naar de Nederland, had ik geen afgeronde middelbare schoolopleiding. Dus ik kon niet terecht naar HBO of WO-opleiding. En ik probeerde nog een schakeljaar te doen, maar dat lukte gewoon niet. Dus daarom moest ik echt terug naar Rusland, online school doen. Gewoon afronden. En nu, gelukkig ben ik klaar. Dus volgend jaar kan ik naar universiteit of naar Gabriel gaan we kijken. Wat zou je willen? Het. Weet je al wat je wil? Ja, ik wil iets met media doen. Hey. En, kijk, wij zoeken nog stagiairs. Zit je op de goede plek? Ja. Ja. Omroep Zwart zoekt altijd stagiairs. Dus ik kan altijd, oh ja, dat is goed om te weten. Ja. Oké, we gaan er contact mee dan. Ja, we gaan het straks over hebben. We gaan hier straks uitgebreid over verder praten. Eerst muziek. Jullie mochten allebei een nummer uitkiezen. We beginnen met die van jou, Angelina. Je wilde graag van Yacht Club Fly Out West horen. Waarom die? Ja, de zinger zingt gewoon over vakantie. En dat is wat ik op dit moment echt wil. Gewoon vakantie. Ik denk dat heel veel mensen hier met jou mee kunnen voelen. Ja. Ik heb nog nooit iemand zo'n goede reden horen geven voor een nummer. Ik snap het, we gaan er naar luisteren. Keuze van Angelina. We hoorden Fly Out West van Yacht Club. Je luistert naar de Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio zitten Sanne Sprenkler, oprichter van Common Frames, en Angelina Butkina, een van de jongeren in de documentaire We Komen Van Ver. Heb je nou een vraag aan hen of een van hen, laat het ons weten via de gratis NPO Radio 1-app. Sanne en Angelina, we hadden het net al even over waar We Komen Van Ver over gaat en waarom ook dit verteld moet worden. Waarom ook zo de nadruk op een documentaire waar heel veel in wordt gesproken, Sanne? Omdat ik denk dat een van de grootste hindernissen die deze jongeren hebben ervaren is het moeten leren van de Nederlandse taal om ook sociale aansluiting te vinden. En dus ook begrip en geduld van anderen te ervaren. En nu zijn ze op het punt dat ze de taal gewoon machtig zijn. Ja. Dus dan mag het ook inzetten door in de taal van een ander te vertellen hoe het is om op deze manier Nederland in te moeten stappen. Ja. Want hoe is dat voor jou, Angelina, om dit verhaal in het Nederlands te vertellen? Ja, is het gewoon spannend. Mm-hmm. Is het eerst spannend en daarna begrijp ik, wauw, ik kan echt vertellen hoe voelde ik. En ik kan beter begrijpen wat anderen bedoelen als als ze aan het leren zijn van de Nederlandse taal. Dus ja, en ik vind het gewoon belangrijk om over te vertellen. Ja, maar denk je dan niet, als ik dit in het Russisch had verteld, had ik me nog beter kunnen uiten? Oh, nee. Nee? Nee, ik denk niet. Dus ik kan gewoon in de Nederlandse taal vertellen. Ik kan in Russische taal vertellen. Ik kan in het Engels vertellen. En daar gaan gewoon verschillende versies zijn. Ja, ik kan in elke taal verschillende stukjes meer duidelijk maken. Ja, want nou is hier en ik maakten net allebei zijdelings de opmerking dat je goed Nederlands spreekt. Is dat dan voor jou vervelend om te horen of juist fijn? Dat is fijn. Gewoon eerst heb ik dat gehoord toen ik niet zo goed Nederlandse taal sprak. Mm-hmm. Dus is het beter voor mij om dat niet te horen. Maar als het eerlijk is, vind ik het leuk. Soms is het gewoon niet. Ja, mensen zeggen dat om gewoon lief te zijn. Nou, wij meenden het wel, volgens mij. Zeker. Sanne, deze documentaire is gemaakt in het kader van Next Generation Please van Museum Beaux-Arts in Brussel. Is ook echt een samenwerking. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, zij hebben volgens mij, dit was de achtste editie van een festival of een project wat zij dus jaarlijks initiëren, waarbij ze elk jaar een andere kunstdiscipline eigenlijk als maakvorm kiezen. En dit keer was het audiovisueel, dus wij dachten mooi, daar zijn wij ook van. En volgens mij is hun intentie om vanuit dat project vooral de jeugd en hun blik op Europa of de Europese samenleving eigenlijk binnen de museummuren te halen. En op die manier zelf ook inclusiever, tenminste dat is mijn interpretatie, maar ook een inclusiever, meer open deur naar de samenleving te zetten. Ja, en jullie hebben hem ook al in ieder geval vertoond in Brussel. Ja. Hoe was dat? Angelina, kijk even naar jou. Oh, wauw. Dat was echt. Ja, dat was dus gewoon brilliant, zeg maar. Dat was echt geweldig. En we hebben ook andere documentaire gezien. En de beste deal was om feedback te horen van andere mensen. Dus we waren bezig met de film. En sowieso hebben we dat meerdere keer gezien. En in het maakproces zelf? Ja, ook. In de maakproces. En dat was leuk om gewoon een Friese kijk te krijgen. Gewoon Friese feedback van andere mensen. Wat voor feedback was dat dan? Ja, dat was positieve feedback. Ja. Ja, meestal, zo leuk, jouw verhaal van andere jongens. Dat was echt leuk. Of gewoon additional shots die we hebben gemaakt. Of de muziek ook. Geef wel credits to Ayas, kan ik zeggen. Ja, lijkt me ook wel spannend dat iedereen nu zo jouw verhaal kan zien. Of vind je het alleen maar mooi? Dat was mooi meer voor mij, eerlijk gezegd. Ja, dat was en spannend en mooi en geef wel goede dingen. Alleen goede dingen en goede gevoelens. Heeft je moeder de documentaire ook gezien? Nog niet, maar ze gaan dat op 14 juni zien. We gaan een première in Utrecht hebben. En mijn moeder gaat het kijken. En mijn stiefvader. En een vriendin van mij. Nog familieleden. En ja. Hoe vinden zij het dat jij deze documentaire mede hebt gemaakt en er zelf ook in zit met je persoonlijke verhaal? Ze zijn echt supportive, zeg maar. Ze zeggen altijd, ja, volg wat je wilt. En dat is echt wat moet gebeuren met jou. En we zien dat je echt zin in hebt. En dat is het belangrijkste. Ja. En jullie hebben dan voor gekozen om er documentaire van te maken. Waarom was film hier de beste keuze voor, denk jij, Sanne? Ah, goede vraag. Ik denk dat een goede keuze is geweest, omdat het vier hele charismatische mensen zijn die je ook moet zien. Hmm. Die vertellen. En omdat wij samen bepaalde toegevoegde scènes hebben geconstrueerd door in een soort lege, een soort magazijnhal, een soort checkpoint of transit zone-achtige scènes neer te zetten. Waar ze zelf ook heel erg nagedacht hebben over de cinematografie, dus over de shots, maar ook over de belichting. En ze hadden allemaal hun oude kleding en koffers bij zich, die ze ook waar ze mee aangekomen zijn, die hadden teruggevonden. En die hebben ze, daar hebben ze scènes omheen bedacht en die hebben we opgenomen. Ja. Nou ja, dat zijn hele mooie beelden. Ja. En indrukwekkende beelden, want het was niet, de feedback was ook niet alleen maar... Het was heel leuk, maar ook het was indrukwekkend en dapper. En je kan je inleven, ook door die beelden. Ja. Nou, die had je niet gehad als het geen film was geweest. Hoe was dat dan om die kleding weer aan te hebben, Angelina? Dat brengt gewoon heel veel herinneringen, eerlijk gezegd. Ja. Om zo'n kleding te dragen en gewoon terugkomen naar de emoties die ik toen had. Ja. Zijn er bepaalde voorwerpen of kledingstukken die echt een herinnering eigenlijk met zich meebrengen? Een specifieke ervaring? Ja, dat was een grote jas, echt dikke jas van Rusland, om mezelf warm te maken. Ook dat was een beanie, zeg maar. Dit stereotypische Russische beanie. Ik heb dat muts, ook van... Ja. Wat is de naam? Zo'n muts. Muts. Een mondmuts. Ja. Een roze mondmuts. Hoofdmuts. Dat was ook leuk om te dragen, eerlijk gezegd. En ik heb ook een koffer meegebracht met die ik hier ben gekomen. Echt grote koffer. En ook de brieven gewoon van mijn... Hmm. Ja, ik had gewoon brieven van mijn vrienden die ik ook van Rusland heb meegebracht. Ja. Ze had ook twee kattenmanden bij zich. Mm-hmm. Dat is misschien ook nog wel een mooi verhaal. Ja, dat is een geweldige verhaal. We zijn naar de Nederland gekomen met drie katten. En we hadden nog de katmuten bij. En dat was een andere verhaal gewoon. Hoe was het om hem te transporteren? Ja. Hoe stressvol was het voor hem? En over hun adaptatie ook. Eerst waren ze echt stressvol, maar nu zijn ze de meest relaxeerde katten ooit. Ah, wat fijn. Ze had heel veel spullen bij zich, dus waaronder twee katten. Ja. Nou ja, ja. Onder de arm, zeg maar. Ja. Ja. Maar hoe was het voor jou, Sanne, om dit dan te zien, die eigenlijk reconstructie? Ja, nou ja, dit is het verhaal van Angelina. Maar zo iemand als Remy die had eigenlijk alleen maar een klein rugzakje bij zich. Daar had hij geloof ik een paar slippers in en twee kledingstukken. En dat was het. Hij had nog wel een koffer bij zich, maar die zat vol met etenswaren voor familieleden hier die mee moest brengen. Maar hij had eigenlijk alles achter moeten laten. En moest hier helemaal opnieuw beginnen. Hij had alleen maar een paar spulletjes in één rugzakje. Voor Gaït geldt min of meer hetzelfde verhaal. Die filmde alles onderweg. Die beelden hebben we ook kunnen gebruiken. Dat was heel tof. Doordat zij dus eigenlijk die eigen spullen met zich meebrachten en ook die beelden nog van daar hier en daar konden sprokkelen om in de film te gebruiken, werd het voor mij inderdaad ook veel inleefbaarder hoe zij hier 4-5 jaar geleden, ja, in jouw geval 3 jaar geleden, aangekomen zijn. Ja, en echter ook misschien, want we zien wel de verhalen op het nieuws en we horen ook wel verhalen, maar nu zag je het echt voor je. In hun geval, zij zijn alle 4 met het vliegtuig gekomen. Ze komen dan allemaal al op dezelfde plek aan. Dus die scènes die we hebben gefilmd in die hal, het zijn gewoon 4 mensen die op Schiphol aankomen. Dus het is ook wel een ander verhaal of een genuanceerder verhaal dan het gemiddelde beeld wat je hebt bij mensen die naar Nederland migreren. Mm-hmm. En ze zijn ook allemaal gelijkwaardig in de manier waarop ze aankomen. Het zijn gewoon 4 tieners die denken, waar ben ik nou beland? En dat zie je heel goed door die scènes. En als je nou deze verhalen hoort en het zo in beeld ook ziet, wat zijn dingen die wij als Nederlandse samenleving beter kunnen doen om dit soort jongeren eigenlijk warm te verwelkomen in Nederland? Een belangstelling in plaats van een mening. En belangstelling betekent geduld en het gesprek aangaan. Ik vond jouw vraag net bijvoorbeeld ook van, vind je het vervelend als ik zeg, wat spreek je goed Nederlands? Nee, hele goede vraag, want in het geval van Angelina is dat prima, maar er zijn ook jongeren die dat heel vervelend vinden. Nou ja, ik zei het ook een soort van onbewust en later dacht ik, maar moet ik dit wel zeggen? Nou ja, heel goed. Ja. Dat dus. Ja. Dat je dat dus er ook bij zegt en dat je dat gesprek daarover aangaat. Want dan krijg je ook de repliek van hoe iemand zich voelt. Ja. Er zijn ook al andere jongeren met wie wij werken die dat dus juist heel eigenlijk een soort als stigmatiserend ervaren. Als je bent het eigenlijk niet één van ons. Ja. Dus. Ja. Want op welke punten merk jij dan wel eens tegenstand, Angelina? Meestal als Dus ik zit een beetje Europese rouw, zeg maar. Sommige mensen denken dat ik een Nederlander ben. En als zij naar mij komen en een vraag stellen en zij een accent horen, zo meteen gaan zij of naar het Engels switchen. Of gewoon vragen, oh, maar waar kom je vandaan? En als ik zeg, ja, ik kom uit Rusland, zijn ze of normaal, hebben gewoon of een normale reactie, of extreme niet normale reactie. Zoals? Ja, zoals gewoon weggaan, zeggen, oh, Russische mensen, alle Russische mensen zijn zo en zo en zo en zo. Ja. Dus dat is of zo of zo. En ja, soms is het gewoon neutrale reactie. En neutrale reactie is beter. Ik wil niet me zo anders voelen dan andere mensen. Ik ben gewoon een mens die vanuit een ander land komt. Ja, maar als jij je dus anders voelt, dan komt dat door anderen eigenlijk. Door hun reacties. Ja, dat is vanwege reacties. Dat komt niet vanuit mijzelf. Ik voel me zoals andere mensen. Ja. Ja. En in bijvoorbeeld het geval van Ha, de andere jongen die uit Vietnam komt, die als hij spreekt en mensen horen een accent, bij jou gaan ze dan naar het Engels over, kennelijk omdat je er wit westers uitziet. Ja. En bij hem slaan ze hem over en gaan ze. Maar hij werkt bijvoorbeeld in een winkel als teamleider. Dan passeren ze hem gewoon en dan gaan ze naar een westers ogende collega toe om een vraag te stellen. Dus daar veronderstellen ze niet eens dat hij ook goed Engels kan. Voor Remy en Gaït geldt hetzelfde. Dus ze kunnen alle drie, of alle vier, minstens drie, vier talen. Mm-hmm. Maar ja, je hebt allerlei aannames waar je in haast of een soort eigenlijk onvermogen niet checkt of die kloppen. Ja, maar die aannames zijn ook. Het belangrijkste is van zo'n film. Die aannames zijn ook wel moeilijk te doorbreken, toch? Want Angelina, ik moet eerlijk zeggen, toen ik hoorde, nou, we gaan praten met Angelina, dat ik ook vroeg, maar moeten we dan Engels of moeten we dan makkelijk Nederlands? Dus ik had zelf ook die oordelen zonder dat ik dat eigenlijk wil. Mm-hmm. Hoe kan ik dat dan toch doorbreken, denk je? Is het beter eerst in het Nederlands spreken? Mm-hmm. En als je echt hoort of je voelt dat de persoon niet zo comfortabel voelt. Of soms is het zo dat ik heb meerdere internationale vrienden. En als we samen lopen en andere mensen vragen stellen aan hun, zeggen ze gewoon gelijk, ik spreek geen Nederlands. Of zeggen, Engels misschien, English please. Ja. En zo begrijp je als een persoon comfortabel zich voelt met het Engels. Ja. Of meer met het Nederlands. Maar is het altijd beter om eerst de Nederlandse taal proberen te spreken? Dus laat de ander bepalen of het Engels of Nederlands wordt, zeg maar. Ja. En Angelina, je kan dus heel goed Nederlands spreken. Je voelt je eigenlijk, wat ik hoor, thuis ook in Nederland. Je hebt het fijn hier. Zijn er nog dingen waar je obstakels eigenlijk van ervaart? Of die nog moeilijk zijn in een soort systeem waar je dan opeens terecht in komt? Mm-hmm. Eerst was het moeilijk voor mij om een bijbaantje te vinden. Toen ik naar de Nederland ben gekomen, moest ik nog een beetje werken om gewoon geld te verdienen. Maar was het moeilijk om baan te vinden, omdat ik niet zo goed Nederlands sprak. En de eerste sollicitaties die ik heb gehad waren gewoon total failure. Gewoon echt slecht. Ik herinner dat mee, maar ik denk dat het een goede ervaring is om gewoon te leren hoe door sollicitaties te gaan. Iedereen heeft wel slechte ervaring met sollicitaties, denk ik hoor. Het ligt niet aan jou. Ja, maar eerste sollicitaties waren vooral, dus ik was nee gezegd, vooral vanwege mijn taal. Dat was niks anders dan mijn taal. Nee. Voelt het dan nu bijna als een soort revanche, een soort wraak, dat je het nu wel gewoon goed kan? Nee. Ik denk niet na, eerlijk gezegd. Dus dat was in verleden. Ja, dat laat je achter. Dat was lang geleden. En nu ben ik gewoon dezelfde persoon, maar gewoon met meer skills, zeg maar. Ja, ja. En nou, je hebt zeker skills. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Eerst weer muziek. Jouw muziek, Sanne. Je wilde graag Manu Chao horen met bekende Me Gusta Tu. Waarom die? Ja, hij is wel een beetje bekend. Maar met recht, denk ik. Nee, ja, volgens mij is die geproduceerd in de tijd dat ik ongeveer de leeftijd van Angelina had. En toen was ik zelf in Nicaragua. Ik heb er als kind een paar jaar gewoond. Hij werd daar uitgebracht. In de lyrics wordt dat ook genoemd als een van de plekken. Ik word altijd heel vrolijk van die muziek. Ook wel een beetje vakantie-vibes, vind ik. Ja. Als we even in die zit een beetje lijn in de vakantie-muziek. Ja, nice. Als je somber bent of wat dan ook, of gestrest, dat nummer aanzetten werkt altijd goed. Laten we het proberen. Maar het jou bent Jorah Duen. Me gusta tu. Yes, je luistert naar de Nachten Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio zitten Sanne Sprengler en oprichter van Common Frames en Angelina Butkina, een van de jongeren in de documentaire We Komen Van Ver. Heb je een vraag aan hen of een van hen, laat ons weten via de gratis NPO Radio 1-app. Sanne, we gaan nog even naar Common Frames, want jullie doen heel veel. Jullie hebben een talenttraject genaamd de Nieuwe Makers van eigenlijk de nieuwkomers. Hoe ziet dat er precies uit? Ja, we beginnen altijd met filmworkshops in de klas. Dus dat zijn vaak jongeren die net een jaar in Nederland zijn en dan in ieder geval de Nederlandse taal, of in ieder geval minstens een half jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal genoeg machtig zijn om die workshops te volgen. En zo hebben we al 5000 jongeren bereikt in de afgelopen jaren. En van die jongeren. Ja, ja. En dat is ook omdat de scholen dat graag willen. Ook met het idee dat film een universele taal is. Dus je kan je vrij snel uitdrukken. Aan de hand van audiovisuele vertellingen. Ja. En als de jongeren daardoor gegrepen worden, dan kunnen ze nog een nieuwe fase in. Dan kunnen ze namelijk met een filmcoach en een wat langer traject van een week in dat geval, en een klein budgetje, kunnen ze een tweede film maken. En op het moment dat daar jongeren tussen zitten die zeggen, ik wil eigenlijk nog meer leren op het gebied van audiovisuele media, of media in het algemeen, dan kunnen ze een talentteam deelname doen van een jaar. Dat heeft Angelina ook gedaan. En die nieuwmakers, dat is eigenlijk het collectief wat daar een beetje uit ontstaan. Dat zijn jongeren die dan blijven hangen omdat ze interesse hebben in media maken, maar misschien vanuit die taalproblematiek nog niet kunnen binnenstromen op opleidingen die daar hen tot professionals maakt. En waarom ben jij dan blijven hangen, Angelina? Wat vind jij zo mooi aan de media? Ik vind het mooi om gewoon verhalen te vertellen. Media, dat is over verhalen, dat is over ervaring, dat is over emoties en informatie delen. Ik vind het echt mooi om nieuwe mensen te ontmoeten. Gewoon met verschillende achtergronden, verschillende meningen, verschillende gewoon verschillende culturen. En ik vind het mooi om nieuwe dingen te leren, mensen leren kennen en ook gewoon verschillende soorten van media gebruiken om mijn eigen verhaal te vertellen. En audio versie en en films. En ik kan ook dat opschrijven. Dus. Maar zijn er bepaalde verhalen die je graag zou willen vertellen of die je vindt dat je niet genoeg ziet in de media? Ik denk dat ik genoeg verhalen heb om te vertellen. En niet alleen mijn verhalen, maar ook verhalen van andere mensen die dat niet kunnen doen. Dus ik vind het belangrijk om gewoon een stem te zijn van andere mensen ook. Mooi. Waarom wil jij zo graag dan dat podium ook bieden aan mensen, Sanne? Omdat je zegt, ja, ze komen op normale opleidingen of Nederlandstalige opleidingen moeilijker binnen. Waarom vind je wel dat deze verhalen toch verteld moeten worden? Omdat ik denk dat de Nederlandse mediamakers over het algemeen nog niet heel divers zijn qua achtergrond zelf. Dus als je die diversiteit niet zelf hebt, dan is het ook moeilijk om dat te representeren voor anderen. En als juist deze groep niet makkelijk binnenkomt op de opleidingen om daar als professional zelf je weg in te vinden, dan willen wij dat graag stimuleren met deze trajecten. En door deze vier jongeren zijn alle vier geïnteresseerd in media. En dan heb je iemand uit Congo, Vietnam, Rusland en Somalië, Jemen in ieder geval. Maar ik vind het juist wel mooi dat ze het op hun eigen manier vertellen in plaats van volgens het boekje hoe het geleerd wordt op opleidingen. Ja, ik ook. Ja. Alleen, een van onze doelen is wel dat dat dus ook maakt dat ze op een gegeven moment op een wat breder, in een wat groter afzetgebied, zeg maar, hun verhalen kunnen gaan vertellen. Dus wij doen het op deze manier. En dat begint aardig impact te maken door nu in de leeftijdscategorie die zij nu hebben met hen deze films te kunnen maken. Maar we hopen natuurlijk dat ze echt hun eigen films gaan maken en zich door ons daarin gesteund voelen. Zou je dat ook willen, Angelina, je eigen films? Ja, dat is een van mijn droms. Ik zie ook helemaal glimlachen oplichten. Ja, zo meteen. Ja, ik stel gewoon voor hoe mijn eerste film gaat eruit zien. En ja. Hoe gaat jouw eerste film eruit zien? Oh, dat gaat iets spannends zijn. Met een sterke verhaal, met geweld, actie. En wat voor rol zie je jezelf doen? Ben je de regisseur, producent? Regisseur, achter de camera staan. En gewoon mijn verhaal echt te makken. Ja. Zie je ook voor je dat je misschien je gaat aanmelden voor de filmacademie? Dat is een goede vraag. Ik heb dat, over dat nagedacht. Maar dit jaar niet. Ja. Ja. Maar je zou dus wel films willen maken, niet per se documentaires? En niet de documentaires, niet. Oh, okay. Maar ik vond het echt leuk om mee te doen bij een documentaire. Ja. Nou, maar Sira kan heel goed salto's maken, hoor, als je een stuntvrouw zoekt. Of, Zeker. Jouw lievelingsgenre is horror, toch? Nee. Dus dat is één van mijn lievelings. Okay. Maar ja, spannende films zijn gewoon one love. Ja, ja. Ik dacht, dat is, wij kunnen natuurlijk op de radio niet een stukje van de documentaire laten zien, maar we kunnen het natuurlijk wel laten horen. Hebben we in het begin van het gesprek ook gedaan. En dit is een stukje eigenlijk van Remy, een van de jongeren die ook in de documentaire zit. Angelina, kun jij ons even meenemen wat we precies zien als we dit horen? Ja, dus op die stukje was hij aan het vertellen hoe hij weg moest van Congo. En hij geeft een brief mee van een van zijn vrienden. En hij moest dat weg gewoon doen. Hij kon het niet meenemen. En hij had ook geen tijd om gewoon doei te zeggen. En hij heeft één keer de briefje gelezen en daarna gewoon in de prullenbak gezeten. Het verhaal is dat hij dan met zijn broers op het vliegveld aankomt, voor het eerst met het vliegtuig moet. Hij weet dat hij naar Nederland moet, want daar is een ander familielid. En hij krijgt inderdaad een briefje van zijn beste vriend, zijn buurjongen met wie hij opgegroeid is. En die broers die denken dat als hij andere papieren bij zich heeft, behalve zijn paspoort, dat hij dan bij de douane problemen krijgt. Dus die sommeren hem om alles leeg te halen, als de zakken leeg te halen. Dus hij moet op het vliegveld, moet hij dat weggooien. En dat is ook een van de scènes die we dus gevisualiseerd hebben in die hal. Ja, ja. Dat is heel heftig om te horen. Het lijkt me ook voor jou dan heftig om te horen, Angelina. Wat ik dan vaak heb, en veel mensen denk ik, is dat je bijna je leed gaat vergelijken met anderen. Dus dat je denkt, oh, maar hij heeft het erger gehad dan ik. Hoe zorg je dat je toch vasthoudt aan je eigen verhaal, dat je dat niet hebt? Ik begrijp niet helemaal. Nou, hoe je ervoor zorgt dat je niet je eigen verhaal minder belangrijk gaat maken, omdat je hoort de heftige dingen die anderen hebben meegemaakt. Dat is een goede vraag. Dus ik heb gehoord alle verhalen. En ik heb gewoon gehoord dat ze heftig, echt heftig zijn. Maar op dezelfde tijd wil ik gewoon herinneren dat alle mensen hun eigen verhalen hebben. En als ze minder heftig zijn, dat betekent niet dat ze niet belangrijk zijn. Nee. Dat ze niet gehoord moeten zijn. Nee, helemaal niet. Alle verhalen zijn belangrijk. Ja, toch heb ik het idee, Sanne, dat er ook in de media vaak een soort wedstrijd gaande is. Wie kan het heftigste verhaal brengen? Hoe denk jij daarover? Ja, je zoekt natuurlijk naar drama. Ja. Als je verhalen vertelt en voor publiek inleefbaar wil maken. Ja. Dus ja, dan is de kortste weg het meest dramatische verhaal te maken. Maar hoe oprecht is het dan nog, denk je? Nou ja, het is volgens mij in ieder geval niet genuanceerd dan. Want dan wordt het vrij vaak een. Je krijgt ook een soort eenduidig beeld van wat een vluchteling meemaakt. Of hoe je hier gekomen zou zijn. Dus ik denk precies wat Angelina zegt. Dat merkte je ook in die gesprekken met die vier jongeren, dat ze eigenlijk alle vier heel erg aangedaan waren door elkaars verhaal. Ja. Omdat in essentie het gevoel van je verloren voelen of gewoon niet weten waar je moet beginnen. Of inderdaad verdriet hebben om datgene wat je hebt moeten achterlaten. Ja. In alle vier de verhalen eigenlijk gelijkwaardig is. Maar hoe is het jou dan gelukt om dit niet sensationeel te maken? Want die verleiding is er snel natuurlijk. Ja. Nou, volgens mij hebben we dat samen zo besproken dat er bepaalde delen van hun verhalen ook gewoon voor hen zelf blijven. Of die blijven binnen de groep. Dus we hebben heel erg duidelijk afgesproken welk verhaal mag het publiek ook horen. En ik denk doordat het een soort mozaïekvertelling is waarbij je alle vier die verhalen ook gelijkwaardig naar voren wil brengen, dat je dan vanzelf ook niet de meest dramatische toon aan gaat slaan. En het vooral gaat hebben over hoe hebben ze dat zelf ervaren? Hoe kijken ze daarop terug? En wat willen ze ermee vertellen? Of wat willen ze ermee duidelijk maken? Aanstaande vrijdag is eigenlijk de première in Nederland. In Utrecht wordt die vertoond voor het eerste keer. In Brussel is het dus al geweest. Het publiek krijgt eigenlijk 4 verschillende verhalen te horen. Sanne, wat hoop jij dat mensen meenemen als ze de documentaire hebben gezien? Ik hoop dat mensen vooral onder de indruk zijn om in hun eigen taal terug te horen hoe 4 jongeren die dat hebben moeten leren in die taal te vertellen en ook volwassen zijn geworden, waardoor ze dat reflectieve vermogen hebben om het verhaal te vertellen, die combinatie, dat indruk maakt en de jongeren die zelf als nieuwkomer, minderjarig nieuwkomer binnenkomen, dat wat jij er eigenlijk ook al aan hebt aangegeven, zich gesterkt voelen om vooruit te kijken en obstakels te overwinnen, zeg maar. En dat jongeren, of het algemene publiek wat uit Nederland komt, zich gaat openstellen om het gesprek aan te gaan. En op die manier juist het Nederlands leren te stimuleren door gewoon het wel belangstellende vragen te stellen en misschien ook eigen verhalen te delen. Ja. Waardoor je genuanceerde beeld van elkaar krijgt. Hoe is dat voor jou, Angelina? Wat hoop je dat het publiek voelt als ze naar de documentaire kijken? Ik hoop dat ze voelen dat ze niet eenzaam zijn. Dat is het belangrijkste voor mij. Dat was ook belangrijk voor mij toen ik hier naar de Nederland ben gekomen. Om gewoon niet eenzaam te voelen. Hoop je dan vooral dat die gezien wordt door jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt, of juist mensen die het niet hebben meegemaakt? Mensen die dat hebben wel meegemaakt. Ja? Dus mijn eerste connecties heb ik in Common Frames gemaakt, eigenlijk. En ook verhalen gehoord. En ze waren ook. Toen we aan het praten waren, kon ik altijd horen dat er één stukje is die ik echt kan begrijpen, die ik ook in mijn leven had. En dat was echt waardevol om te horen dat ze ook niet zeker waren toen ze eerst hier zijn gekomen. Maar nu zijn ze wel zeker. En nu doen ze wat ze echt willen. En je begrijpt ze meteen, ja, dat is ook mogelijk voor mij. Sanne, wat heb jij geleerd van deze 4 jongeren? Veerkracht. Dat hebben ze alle 4. Me gustas tú, dat liedje wat ik net in is. Ik hou van hun allemaal. Mm-hmm. Erg van ze gaan houden, doordat we zoveel met elkaar hebben besproken en meegemaakt. Doorzettingsvermogen en inderdaad hoop dat je gewoon toch je eigen plan kan trekken in het leven. Ook al leek het even zo te zijn dat anderen voor jou de weg bepaalden. Ja, hoe is het dan dat het nu out in the open is? Want het is niet meer van jullie, het is van iedereen nu. Ja, dat is wel spannend. Ja, die première moet nog wel eventjes wat stof op laten waaien, denk ik. Zodat wij ook een beetje voelen wat het doet. Ja. Want tot nu toe was het in Brussel. Maar goed, daar was het publiek voor de helft Franstalig. Dus het echt het laten landen van deze film in Nederland, dat moet deze week gebeuren. Mm-hmm. Spannend moment, lijkt me, Angelina. Ja, echt spannend. Maar ik ben echt blij dat het gebeurt. En dat alle mensen die ik zo belangrijk in mijn leven vind, daar gaan zijn. Ja, dat hoop ik ook. En ook op de waarschijnlijk heel erg veel positieve feedback ook wat jullie in Brussel hebben ontvangen. Nog bepaalde dingen waar je op gaat voorbereiden of die je doet als ritueel naar de première toe? Ik weet niet eerlijk gezegd. Ik wel. Yes. Want een van de verhalen is dat Gaït dus iets van 7 of 8 jaar lang zijn moeder kwijt was, letterlijk. En die bleek later dus in Nederland te zitten. Dat is een groot onderdeel van de film. En in de film koken ze voor elkaar. En dat heeft eigenlijk vooral zijn moeder gedaan voor hem. En die gaat waarschijnlijk nu voor ons allemaal weer koken. Dus wat leuk. Bijzonder. Ja, de documentaire is aanstaande vrijdag 14 juni te zien in Utrecht in het Wilde Westen. Dus ga daarheen. Meer informatie op commonframes.nl. Sanne Sprenger en Angelina Boutkina, makers van de documentaire, noem ik jullie allebei gewoon. Dank jullie wel voor je tijd. Dank jullie wel. Dank je wel. elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Opnieuw zijn in Duitsland politici aangevallen. In Karlsruhe werden gisteravond 2 gemeenteraadsleden van de rechtspopulistische Alternatieve für Deutschland met een stok geslagen voor een café. Ze raakten licht gewond. De politie heeft 5 mensen opgepakt. De afgelopen tijd waren meer Duitse politici, ook van andere partijen, doelwit. De nieuwe tijdelijke premier van Haiti, Garry Conille, ligt in het ziekenhuis. Volgens een overheidsfunctionaris heeft hij een astma-aanval gehad en moet hij mogelijk in het buitenland worden behandeld. Conille zit er nog maar net en werd aangesteld na maanden van wetteloosheid en afwezig bestuur in Haiti. Ook gisteravond hebben 10.000 mensen in Israël gedemonstreerd voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Ze eisen dat de regering Netanyahu een akkoord sluit met Hamas. Er zitten naar schatting nog zo'n 120 gijzelaars in Gaza. Gisteren werden er 4 bevrijd. Daarbij zijn volgens Hamas meer dan 200 doden gevallen bij een Israëlische aanval. De Deense premier Mette Frederiksen bedankt mensen voor de steun die ze heeft gekregen nadat ze vrijdag op straat door een man was geslagen. Ze schrijft dat ze voorlopig rust nodig heeft. Frederiksen heeft vermoedelijk een lichte whiplash. De politie zegt dat de 39-jarige verdachte dronken was en alleen handelde. Hij blijft voorlopig vastzitten. Het is de slotdag van de Europese verkiezingen. In 21 van de 27 EU-landen wordt vandaag gestemd, waaronder in Duitsland, Frankrijk en Italië. In een aantal andere landen is al gestemd. Als de stembureaus in Italië om 11 uur vanavond sluiten, mogen alle landen hun uitslagen bekendmaken. De verwachting is dat het Europees Parlement rechtser wordt dan nu. Het weer, vanochtend eerst veel zon, later ontstaan stapelwolken met vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Maandag koel en bewolkt met perioden met regen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Nawar Sira van Sluis. Elke week hebben we weer een vraag van de nacht. En deze nacht luidt de vraag: vind jij dat jouw wereldbeeld wordt beïnvloed door de media? Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. We kregen al wat antwoorden binnen, dus die delen we heel graag straks met jou. Maar voordat het zover is, hebben we het over de Europese verkiezingen. Die mogen dan wel voorbij zijn in Nederland. In andere landen zijn ze nog in volle gang. Straks staan we daarbij stil met migratie-expert Floor Didden. Ja, en ook bellen we later deze uitzending nog met Menno Smit. Hij is een van de theatermakers die de eer heeft om op Oerol te staan. Het theaterfestival van Nederland natuurlijk. Met wat precies, dat hoor je aan het einde van de uitzending. En terwijl jij nadenkt over de vraag van de nacht, dus of jouw beeld wordt beïnvloed door de media, jouw wereldbeeld, gaan we naar muziek. Luister naar een toch wel vrije interpretatie, mag ik zeggen, van de geboorte van de blues door Sammy Davis Jr. They say some people long ago were looking for a different tune, one that they could croon as only they can. They only had the rhythm so they started swaying to and fro. They didn't know just what to use, but this is how the blues really began. This is the way the blues began. Oh, at least, this is what Ray Charles told me. They heard the breeze through the trees singing weird melodies, and they named that just the start of the blues. Then from from a jail. There came a wail from a downhearted frail, and they played that as a part of the blues. Now from a whippoorwill sitting high on a hill, they grabbed a new note. Man, they pushed it through a horn till it was worn into a blue note. You better believe me, they nursed it and they rehearsed it, and then they gave out the news that the Southland really gave birth to the blues. That was a gas. I hate to be a bore. Could we take it, Morty, from number 57? And then they nursed it. They rehearsed it. When they were ready, they gave out the news that the Southland gave birth to the blues. Don't you know that they nursed, rehearsed, and gave out the news? Lid van Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. Guys, useless love. I didn't know what I could know. It made me feel enough. There ain't no title that can match up that. Janine met Best Thing hoorde je net hier op Radio 1 bij De Nacht is Zwart. En als je vaker luistert, heb je er misschien al een paar voorbij horen komen. De presentatoren columns. Elke week hoor je één van ons met een column over iets wat ons interesseert, intrigeert of wellicht irriteert. Deze week hoor je onze collega Wafik Youssefi, die je elke maand iets wijzer maakt met een stukje over de wetenschap. De wetenschap. Een prachtig iets, als je het mij vraagt. En sterker nog, het is het mooiste wat er is. Maar voor de een is het gelul en voor de ander flauwekul. Maar de wetenschap is een schat. Een schat voor velen en dus ook voor jou en mij. En eentje waarvan ik denk, daar moet je vanaf weten. Want tijdreizen, vliegende auto's of een algoritme dat iedereen gelijk behandelt, kent altijd één gezamenlijke oorsprong. De wetenschap. Daar moet je wat van weten, schat. Iedere maand krijg je van mij een stukje wetenschap dat onze wereld heeft gevormd zoals we hem kennen. Deze keer gaan we het hebben over een wat mindere kant van de wetenschap. En stijgen we op in een wereld van rook en damp. Specifiek vapen. Onder jongeren lijkt het een opwaartse trend, blijkt ook uit de recente gezondheidsmonitor van de GGD. Bijna 10% van tieners tussen 12 en 16 jaar lurkt een end weg. Een vervanger misschien van de oude sigaret, maar wat weten we nou echt over deze stoommachines die in zo'n beetje, nou ja, heel veel zakken en tassen van onze jeugd sluimeren? Vapen, of het gebruik van e-sigaretten, begon als een minder schadelijk alternatief voor het traditioneel roken. Deze elektronische apparaten verdampen een vloeistof die vaak een mix van nicotine, smaakstoffen en andere additieven bevat. Het concept, ontstaan in China in de vroege 2000, verspreidde zich al snel over de wereld als een gezonder alternatief voor roken. De populariteit van e-sigaretten in Nederland begon serieus toe te nemen rond 2012, toen de producten meer zichtbaar werden in winkels en online marketing steeds prominenter werd. Wat vaak het geval is, is dat jongeren voor de wat aantrekkelijke smaakjes gaan. Die gaan van mango tot munt tot dingen als Love 99. En ja, als je weet waar ik het over heb, dan weet je waar ik het over heb. De chemische samenstelling van deze smaken omvat vaak stoffen zoals diacetyl, acetoïne, die in de voedingsindustrie gebruikt worden voor hun sterke en aantrekkelijke aroma's. Ondanks dat deze stoffen veilig zijn voor consumptie, zijn er zorgen over de effecten van inhalatie op lange termijn. Verschillende studies tonen namelijk aan dat deze smaakstoffen bij verhitting aan de ene kant en inhalatie aan de andere kant kunnen leiden tot ernstige ademhalingsproblemen, ook wel bekend als popcornlong. De marketing doet het in ieder geval goed, want er is slim ingespeeld op deze voorkeur voor zoete, fruitige en zelfs dessertachtige smaken. Soms komen ze zelfs in verpakkingen die je zo naast de snoep kan zetten in de schappen. Maar goed, schijn bedriegt, want vapen brengt nog steeds substantiële risico's met zich mee. Waaronder schade aan de longen en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Ondanks dat het minder schadelijke stoffen bevat dan traditionele sigaretten, betekent minder schadelijk niet schadeloos. De wetenschap geeft ons in ieder geval gemengde signalen. Enerzijds biedt vapen een uitweg voor rokers en anderzijds zien we echt een schrikbarende toename in jonge gebruikers die nooit eerder hebben gerookt. Dit brengt ons op een heel kritiek punt. De instapdrempel. Want vapen maakt het makkelijk om te beginnen met de nicotinegewoonte. En dat is een zorgwekkende trend gezien de verslavende eigenschappen van nicotine. De regelgeving in Nederland probeert in ieder geval bij te benen. En ja, net als in andere landen zijn er strikte regels voor de verkoop van vapeproducten aan jongeren. De vraag blijft echter wel of deze regels voldoende zijn om onze jongeren te beschermen tegen een potentieel schadelijke gewoonte. Wederom staan we als samenleving voor een dilemma. Want moeten we dit nieuwe roken omarmen als een minder kwaad? Of moeten we juist harder optreden tegen iets dat misschien een nieuwe generatie aan nicotine verslaafd kan maken? Want laten we niet vergeten, waar rook is, is vuur. Of nou ja, in dit geval waar damp is, is debat. Laten we dit gesprek ook vooral blijven voeren voor de gezondheid van onze jongeren. En ook als jij zelf thuis een vaper bent, dan moet jij er ook heel erg goed op letten. Is dat trouwens een woord? Een vaper zijn? Nou, klinkt wel leuk. Zo, dat was hem voor deze keer. Volgende keer ben ik er weer. En vergeet niet, wetenschap, dat is pas weten. Schat. Dankjewel, collega Wafik Youssefi. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Als je een trouwe luisteraar bent, dan weet je, het is nu tijd voor een nieuwe vraag van de nacht. Deze week vroegen wij aan onze Instagram-volgers: wordt jouw wereldbeeld, denk je, beïnvloed door de media? Op onze vraag kregen we ongeveer 150 reacties binnen, waarvan 93% zegt ja en slechts 7% nee. En ook in de Radio 1-app is er op gereageerd. Zo zegt Jan: morgen, hoe kan je wereldbeeld anders worden beïnvloed dan door de media? Zaak is wel om het een en ander kritisch te blijven bekijken en je gezond verstand te laten werken en niet alles blind te geloven. En we vroegen ook wat Instagram-volgers om een audio-appje in te spreken. Hoi, met Roxanne. Ik schrok een beetje van de uitslag op de vraag van wordt jouw wereldbeeld door de media beïnvloed? En de uitslag was volgens mij 6% nee. En ja, ik had dus ook op nee gestemd. En daarom was ik zo, ik schrok er een beetje van. Dat zoveel mensen zich laten beïnvloeden door de media. Hun wereldbeeld dan. En het is maar dat ik ben zelf islamitisch. Dus ik volg ook heel veel niet-westerse accounts. En daardoor was ik ook gelukkig op de hoogte over de genocide in Gaza. Want ik heb natuurlijk gemerkt dat de witte media een totaal ander beeld laat zien over de genocide. Dus ik probeerde mijn ouders ook te coachen, zeg maar, van dat ze niet alles moeten geloven wat er op tv wordt laten zien. Want zij volgen alles op de Nederlandse tv natuurlijk. En dat is echt waar. De Zionisten, in dit geval dan, laat hij echt geloven dat de onschuldigen, dus de Palestijnen, de boosdoeners zijn. Dat is mijn ervaring sinds 7 oktober. En ja, sinds Ramadan wordt er gelukkig wel een ander beeld laten zien. En ja, er staan nu gelukkig meer mensen op voor Gaza. En net als dat onthoofde kindje bijvoorbeeld. Dat heb ik doorgestuurd naar allerlei mensen. En ik word ook boos dat er nog steeds mensen zijn die shoppen bij Zara, geld uitgeven bij Starbucks en McDonald's. Dat soort dingen bijvoorbeeld. Dus ik wijk sowieso altijd wel af. Dat was ook tijdens de pandemie al. Nee, ik laat zeker niet mijn wereldbeeld bepalen door de media, want de media spreekt niet altijd de waarheid. En zeker met de commerciële partijen die nu betrokken zijn, kan je eigenlijk niet weten welk nieuws waar is of niet waar is. En wat in het belang is van het bedrijf of in het belang is van de burger. Dus ik vind het altijd wel fijn als ik een frisse blik kan houden op wat er gaande is. En dat ik niet standaard ervan uitga dat het nieuws de waarheid spreekt. Hey, Rolf hier. Eventjes terugkomen op de vraag dat media beïnvloedt hoe je naar de wereld kijkt. Omdat je volledig neutraal ergens naar kan kijken. Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat je aan de ene kant heel erg wordt beïnvloed door de omgeving waar je opgroeit. Ik ben vrij links in Amsterdam opgegroeid. Dus dat bepaalt heel erg mijn wereldbeeld, maar bepaalt ook welke media ik consumeer. Bepaalt wat voor dingen ik om mij heen wil zien. Maar bijvoorbeeld ook dat vroeger altijd bij ons thuis de VPRO opstond. Dat maakt dat ik op een wat vrijere manier naar de wereld kijk. Maakt dat ik anders over dingen nadenk. En ik merk ook dat ik in mijn huidige vriendengroep, maar ook in de mensen waar ik me om ga, heel erg wordt beïnvloed. Om met name ervoor te zorgen dat de mensen die je ziet en de mensen die je spreekt bijna een bevestiging aan het zoeken bent van hetgene wat je zelf denkt. Dus ja, je wordt heel erg beïnvloed. En ik kan me niet voorstellen dat je op een of andere manier heel neutraal dat kunt beoordelen. Want elke media, of medietype die je raadpleegt, is ergens op een of andere manier gekleurd. Heeft een bepaalde visie. En dat is denk ik ook goed. Ik kan me goed voorstellen dat op het moment dat je vrij conservatief en wat rechts op bent, dat de Telegraaf jouw mening beïnvloedt. En dat je het bevestigd krijgt van hetgeen wat je eruit ziet. En hetzelfde geldt op het moment dat je naar meer liefde en meer media kijkt, ziet het er anders uit. Dus ik denk dat dit eigenlijk een goede samenvatting is. Uiteraard wordt mijn wereldbeeld beïnvloed door de media. En ik denk dat het vrij helder ook te zien is. Dat voor eigenlijk iedereen geldt. De manier waarop nieuws wordt geportretteerd, of dat nou is door de meest bekende nieuwsprovider, de NOS, of dat je het via andere kanalen binnenkrijgt, dat maakt niet uit. Ik zeg niet dat elke boodschap hetzelfde is, maar de manier waarop de boodschap wordt gebracht, maakt wel uit hoe jij de wereld ziet. Op dit moment denk ik dat het vrij veilig is om te zeggen dat de meeste mensen in Nederland denken, het is heel erg wat er in Oekraïne bijvoorbeeld gebeurt. Rusland is in dit geval de slechterik, om het even heel simpel te zeggen. Dat komt 100% door hoe het hier verteld wordt. Ga jij in Rusland kijken wat er daar wordt verteld, zal je heel andere boodschappen krijgen over hetzelfde gegeven. Hetzelfde geldt voor wat er op dit moment in Gaza gebeurt. De meeste mensen in ons land denken daar op een bepaalde manier over. Maar ga je naar Amerika kijken, dan zie je daar hele andere berichtgeving over hetzelfde feit. Dus wat je hoort beïnvloedt jouw beeld daarover enorm. En om je daar los van te weken, om los van te komen van wat er wordt gezegd, wat je wordt aangeboden, en daar los van te kijken, dat is zo waanzinnig moeilijk. Ik denk dat er een paar gevaarfactoren zijn, rode vlaggen zijn, waar je altijd op moet letten. Zoals mensen die bijvoorbeeld zeggen van we doen het zo omdat het altijd zo is gebeurd. Dat is een vrij duidelijke. En daarnaast wil ik zeggen dat mensen die denken dat ze zelf helemaal niet beïnvloed worden door welke vorm van media dan ook, ik denk dat die het meest kwetsbaar zijn voor de beïnvloeding van media, omdat ze zich er niet bewust van zijn. Er zullen ongetwijfeld mensen het weer niet mee eens zijn. Maar eerlijk gezegd vind ik die mensen misschien wel het gevaarlijkst. Hoi, mijn naam is Maaike en ik ben van mening dat je wereldbeeld zeker beïnvloed wordt door verschillende soorten media. Ik denk dat je als je één soort media volgt, dus één soort nieuws, en dat mensen daar dan veel hetzelfde vertellen, dat je dan zeker ook die mening gaat vormen. Maar ik merk ook, nu er dus andere soorten media zijn, zoals TikTok en Instagram, waar ook heel veel nieuws wordt gedeeld, en waar ze ook andere kanten van een onderwerp laten zien, en dat daardoor ook zeker je wereldbeeld kan veranderen. En je ook weer een andere nieuwe meningen kan gaan vormen. Dus ik denk dat het wel positief is dat er nu verschillende soorten media zijn waar je nieuws kan volgen en waar je informatie kan halen. En dat was alweer de Vraag van de Nacht van deze week. Ben je benieuwd wat de volgende Vraag van de Nacht is? Wil je die niet missen? Volg ons dan op Instagram, @omroepzwart. Dan mag je elke week je mening bij ons achterlaten. Of laat die nu gewoon weten, gratis in de NPO Radio 1-app. Zometeen bellen we met theatermaker Menno Smit, die dit jaar met zijn voorstelling op Oerol staat. Maar nu eerst gaan we naar muziek. Artiest, producer en songwriter Stephen Charlotte bracht namelijk afgelopen vrijdag zijn nieuwe single Grow Up uit. In 2022 kwam al zijn debuut-EP uit en zijn album kunnen we aankomend september verwachten. Maar eerst dus zijn nieuwe single, een primeurtje op Radio 1 om heerlijk van je zondagochtend te genieten. Grow Up van Stephen Charlotte. Don't let me be unknown. Don't want to see you leave. I hate fighting on the phone. All around without reasons. And tell me, baby, what you're treating. Better be fucking with my secrets. No, I'm not begging for it. I wanna see you freaking flourish. I see your nighttime chorus. I wanna be the one to adore this. I wanna treat this right my way. Well, it's not working anyway. Gotta fit my side with your face. Well, I don't know. I wanted you to grow up. Ooh, I wanted you to grow up. Ooh, I wanted you to grow up. Ooh, I wanted you to grow up. I want to be your lover. Stephen Charlotte met Grow Up, zijn nieuwe single dus sinds vrijdag. De Europese parlementsverkiezingen komen vandaag in elk land tot een einde. Vanavond weten we eindelijk hoe het echt zit met de verdeling van de Europese zetels. Een van de belangrijkste thema's dit jaar is migratie. Maar hebben de verkiezingen in het verleden daadwerkelijk invloed gehad op het aantal mensen dat richting ons continent trekt? Dat vroegen we aan migratie-expert Floor Didden. Hallo. Ik ben Floor Didden, expert migratie bij 1111, koepel voor internationale solidariteit in België. Als de vraag is, wat is de impact van Europese verkiezingen op migratiecijfers in de Europese Unie, dan is het duidelijk dat die impact beperkt is. En net omdat migratie in grote mate gestuurd wordt door externe factoren en niet door beleidskeuzes door Europese beleidsmakers. Als we kijken naar dat beleid, dan is de impact op de cijfers eigenlijk niet zo groot. En dat is zeker zo als we kijken naar asiel en vluchtelingen, wat dan natuurlijk maar een beperkt deel is van de migratie naar de EU. Maar als we daar even terugblikken op de voorbije jaren, dan zien we natuurlijk een enorme impact van de oorlog in Oekraïne. Sinds maart 2022 meer dan 4 miljoen Oekraïnse vluchtelingen die zijn opgevangen in de Europese Unie. Ja, dat was natuurlijk niet voorspeld of gepland vanuit Europese beleidsmakers en met een andere Europese Commissie of een andere samenstelling van de Europese Raad of het Europese Parlement hadden die cijfers er waarschijnlijk vrij gelijkaardig uitgezien. Zodat we verder teruggaan in de tijd, 2020, daar zien we een duidelijke dip in de asielcijfers. En die heeft te maken met de COVID-pandemie die op dat moment het reizen bemoeilijkte en dat had een impact op de cijfers. En ook dat was natuurlijk geen gepland Europees beleid. Als we dan nog wat verder teruggaan, 2015, 2016... En waar we ook een belangrijke piek zagen, meer dan 1 miljoen Syriërs die asiel hebben aangevraagd in de EU. Ja, de verklaring daar is natuurlijk de oorlog in Syrië en het gebrek aan perspectief in de buurlanden. wat ervoor zorgde dat heel veel mensen naar Europa kwamen. Daar heeft men geprobeerd om dat een beetje af te schuiven op Angela Merkel met haar uitspraak "Wir schaffen das", alsof dat zo'n persoonlijke uitnodiging was naar de Syriërs om naar Europa te komen. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan is dat natuurlijk pure onzin, framing. Want je ziet dat die reactie, dat die uitspraken van Angela Merkel, dat dan een reactie was op de cijfers en geen aanleiding tot verhoogde cijfers. Dus het is niet dat het "Wir schaffen das" beleid de aanleiding daartoe geweest is. Als we dan nog wat verder teruggaan in de tijd, jaren 90 en de jaren 2000, daar zagen we eigenlijk dat de Joegoslavië en de Kosovo-oorlogen de verklaring waren voor een verhoogd aantal aankomsten in de EU. En eigenlijk zien we dat ook op lidstaatniveau. En nu bijvoorbeeld in Italië, waar dat je met Meloni een eerste minister hebt die heel straffe uitspraken doet over migratie en ook wel straffe maatregelen neemt. Maar toch zien we daar een verhoogd aantal aankomsten van asielzoekers. Dus ja, dat is het asielgedeelte. Maar ook als we kijken naar arbeidsmigratie, dan zien we daar eigenlijk een kleine impact van beleid. En ja, die arbeidsmigratie is logischerwijze vooral een afspiegeling van economische realiteiten. Als je kijkt naar de situatie vandaag bij sterke economieën, in de meeste lidstaten nog altijd. En dat in combinatie met vergrijzing en vacatures die blijven openstaan, ja, dat trekt natuurlijk migratie aan. En in veel lidstaten, zoals in België, zien we dus ook toenemende cijfers van arbeidsmigratie. Dat heeft voor een stukje met beleid te maken dat soepeler geworden is, maar vooral ook toch met die economische realiteit van een arbeidsmarkt die vraagt om migratie. En dat zal hoe dan ook toenemen in de komende jaren. Dus ja, dat is de impact van migratiebeleid op de cijfers. Waar dat migratiebeleid, dus ja, de samenstelling van een nieuw Europees parlement of Europese Commissie, Europese Raad, waar dat beleid wel een grote impact op heeft, is hoe die migratie plaatsvindt. En dan gaat het over de manier waarop mensen naar de EU kunnen reizen, al dan niet. De manier waarop dat ze worden opgevangen, al dan niet. De manier waarop dat ze toegang vinden tot werk, tot integratie. Daar drukt het migratiebeleid natuurlijk wel een zeer grote stempel. En daar heeft de politiek echt wel impact. Dat zien we ook weer heel duidelijk in het geval van Oekraïne, waar die migratie eigenlijk zeer vlot verlopen is, dankzij een beslissing van de Europese Raad om onmiddellijk tijdelijke bescherming toe te kennen aan de Oekraïners, zodat zij op een vlotte manier de weg vonden naar verblijf, naar een statuut, naar opvang en ook dat er automatische spreiding was. Het andere uiterste zien we dan weer bij andere nationaliteiten. Daar zien we een verstrenging van het beleid. En zeker ook aan de buitengrenzen, wat dat echt ook wel impact heeft. Het geweld neemt toe aan de Europese buitengrenzen. We zien meer en meer pushbacks, mensen die illegaal teruggeduwd worden. Maar dus ja, ook daar zien we ook niet de verwenste impact op de cijfers. Mensen ondergaan die pushbacks, het geweld, maar proberen toch nog die grens over te gaan. Desnoods 10 keer opnieuw om toch bescherming te vinden in de EU. Bij gebrek aan perspectieven. Maar dus ja, het beleid maakt wel degelijk slachtoffers. Dan zie je bijvoorbeeld ook het beleid op de Middellandse Zee, waar dat de reddingsoperaties heel sterk zijn teruggeschroefd. Dus dat de EU zelf geen mensen meer gaat redden op de Middellandse Zee proactief. En we zien parallel ook een toename van de verdrinkingen op zee. Dus dat is ook wel echt een politieke keuze geweest om Europa daar terug te trekken met meer doden tot gevolg. Dus de conclusie is dat ook in de toekomst de impact op migratiecijfers altijd kleiner gaat zijn dan wat politici wensen of voorspiegelen. Omdat die factoren of die oorzaken natuurlijk extern zitten, hè? Conflicten, oorlogen enzovoort. Dus ja, hoe dat de oorlog in Oekraïne gaat verlopen verder, ja, dat gaat natuurlijk een gigantische impact hebben op de cijfers van Oekraïners die naar de EU komen. Economische migratie, dat gaat sowieso hoe dan ook nodig zijn in de komende jaren, dus zal ook toenemen in de meeste lidstaten. En het beleid kan migratie niet wegtoveren. Het beleid kan wel bepalen hoe migratie eruit gaat zien. De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon begint de zon te stijgen. En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans der dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, heilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen met het ritme van de zotte morgen. Nu kleurt hij in de rood en valt de kou zacht door de ramen. De stilte vlucht voor al het lawaai dat opstijgt uit de straten. En daar is dan de morgen weer, een schaterlach en elke keer verdrijft hij zonder schromen. De nacht, de dromen. De stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens van toen niet, wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar in verre groet en stil gebaar, want alles wordt nu door de tijd gemeten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen. Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen, de zotte morgen, de zotte morgen, de zotte morgen. Het is een omgekeerde wereld als de rechtsstaat krom staat. Als het vermoorden van kinderen mensen trots maakt. De omgekeerde wereld als zogenaamde leiders de zonnezaan gaan wijzen van zij die er tegenop staan. Een omgekeerde wereld als onze journalisten trachten om te nuanceren als het om volkerenmoord gaat. De omgekeerde wereld waar de domme debatteren over rechten van bezetters en verzetten leidt naar opspraken. Omgekeerde wereld waar een vader stukken van zijn zoontje opraapt. Wie merkt dat de wereld op zijn kop staat? Een omgekeerde wereld waar de onrechtplegers heersen. Dus verzetten is gezond beredeneren. Een omgekeerde wereld als je leiders zich in bochten moeten wringen voor de wapens om een volk te bombarderen. Gebombardeerde onschuldige burgers terroristen lijken. Ik heet je welkom in de omgekeerde wereld. Een omgekeerde wereld waar de droom is om gewoon te leven onder een systeem waar onrecht een aantal is. Je zet families op straat en mag hun huizen overnemen en doet of God jouw persoonlijke makelaar is. Welk woord moet ik nog zeggen? Wat moeten we nog doen? Hoeveel woorden zijn we verder? Het is duizend malen droeviger dan toen. Ik werd gevraagd om dit te schrijven als een eerbetoon. Iets over kracht en over waardigheid. Maar elk woord krijgt een verkeerde toon. Als ik maar heel even naar de situatie kijk. Je handen bruin van het zoeken in het zand en puin. Naar je dierbaren tussen brokken van je land en thuis. Alles om je heen verdwijnt of gaat achteruit. Je onderdrukken krijgt immuniteit en lacht je uit. Verbannen en opgesloten tegelijk. In iedere hoedanigheid verboden om te zijn. En ik weet niet hoe ik een ode voor je schrijf. Ook niet hoe jij dealt met de onmogelijkste pijn. Van je huis kwijtraken, je familie kwijtraken. Maar je eigen waarde blijft en je geloof is ook niet kwijt. Je bent echte inspiratie voor een hele generatie. Die nu ziet hoe systematisch je vermogen wordt verkleind. Ik wil je zweren dat mensen het niet vergeten. En niet gaan kunnen zeggen, we hebben het niet geweten. De waarheid is verdraaid misschien, maar alles is online te zien. En daarvan wegkijken is een grote privilege. Je bent de spiegel van ons collectief geweten. Door te zien waarop de macht hebben zich focus, zien we beter wie ze slaan en arresteren. In het nieuws demoniseren zij die protesteren tegen, niet de genocideplegers. We zien de ware aard achter elke valse lach. Niks is echt links of rechts, Rutte tot aan Halsema, maar charlatans, valse geschiedschrijving, ik walg ervan. Maar de pen is machtig, daarom deel ik mijn gedachtegang. Je werd laf behandeld, maar je toonde lef. Zelfs door alles jou ontnomen werd. Terwijl de politieke wereld overlegt over of het goed is hoe je voor je dromen vecht. Dan blijft de wereld op zijn kop staan. En ik ervan ondersteboven ben. Weet ik, elke ziel is kostbaar. En ik heb de mijne nooit te koop gezet. Als compassie tonen weer als haat wordt neergezet. Zeggen we met liefde, het is gewoon verzet. Omdat liefde alles overtreft. En we plaatsen niemand boven wet. Ik geloof oprecht dat wij met liefde kunnen handelen. Om alle leugens rondom Palestina te ontmaskeren. Om samen valse narratieven te ontmantelen. Want ieder mens kan kiezen te verdiepen of veranderen. Ik schrijf hierover sinds 2008. Ondanks hoe machteloos en klein het voelt. Soms weet ik niet meer hoeveel zin het heeft. Maar ik zal het altijd blijven doen. Maar we staan er met z'n allen nu. Ondanks dat angst regeert en haat bestuurt. Zijn we dapper en compassievol. En we zeggen stop de genocide, staak het vuur. Daar ben ik het helemaal mee eens. Omgekeerde wereld van Fresco. Heb je er ooit over nagedacht wie jouw online bestellingen inpakt? In deze aflevering van de podcast Lopende Bandwerk van de VPRO ontmoet je Mandy. En zij voelt zich soms gewoon één met haar computer. De jonge Belgische componist Jonathan Bonny maakte in samenwerking met Slagwerk Den Haag een welhaast meditatieve soundtrack bij Mandy's werkdag. Dit is een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Voor 11 uur besteld, de volgende dag in huis. Wat een wonder wel beschouwd. Ooit over nagedacht hoe dat mogelijk is? En dat er ook iemand is die jouw spijkerbroek, nieuwe sneakers, kattengrit, printerinkt, spelcomputer, parfum of wat je dan ook besteld hebt, in een doos verpakt voor verzending. Het werk wordt gedaan vanuit anonieme blokkendozen zonder ramen. Je weet wel, die je vindt langs snelwegen. Ik maakte mijn pakketjes ook gedachteloos open. Tot ik Mandy Engelen ontmoette. Zij werkt bij Arvato in Heijen, Limburg. In hun gigantische magazijn komen producten van grote merken vanuit Azië binnen en worden vanuit daar verder gedistribueerd. Engelen staat op de afdeling luxe cosmetische producten. Hoe is het om geleefd te worden door algoritmes en machines? Luister naar Mandy's verhaal in deze tweede aflevering van Lopende Bandwerk. En deze aflevering maakte ik in samenwerking met Slagwerk Den Haag en de jonge componist Jonathan Bonny. Bonny liet zich inspireren door het repetitieve karakter van het werk dat welhaast een meditatieve toestand zou veroorzaken. Maar ook door de cosmetica-producten die rust en wellness beloven en door het vele pols dat je hoort op de werkvloer. Luister, als het even kan, met hoofdtelefoon of oortjes. Dat ik me goed voel, dat ik me lekker voel, dat ik me happy voel en dat ik me zeker voel. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Het zijn mooie cosmetische producten. Heel mooie producten. Mooie, dure producten. Met geurtjes en kleurtjes. Deodorants, parfummetjes en geurkaarsjes. Als je voor 11:30 iets bestelt, dan is het de volgende dag nog in huis. De geuren en kleuren, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, als ik alleen maar producten had, alleen maar grijs en grauw was, en dan zou ik helemaal niet vrolijk van mijn werk worden. Maar door dit gewoon, is het gewoon heel erg leuk.

elkaar bij Omroep Zwart.